NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 23 april. Sint Maarten pakt mensenhandel en mensensmokkel niet genoeg aan, dat zegt de Raad voor de Rechtshandhaving. En de formerende partijen praten vandaag verder over asiel. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij de formatie liggen vandaag verdergaande voorstellen over asiel en migratie op tafel. Een daarvan is om alles rondom asiel als crisis te bestempelen. Zo kunnen er verdergaande maatregelen worden genomen, zoals een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling nemen. Ook willen de vier partijen de mogelijkheden voor gezinshereniging beperken en de opvang van kansarme asielzoekers verder versoberen. Bronnen rond de informatie, rond de formatie, zeggen tegen de NOS en Nieuwsuur dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Israël heeft scherpe kritiek op het onderzoek van de Verenigde Naties naar mogelijke banden tussen de VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA, en Hamas. Volgens de VN heeft Israël nog altijd geen enkel bewijs geleverd. Maar de Israëliërs zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met de enorme omvang van infiltratie door Hamas. Eerder zei Israël dat ruim 10 UNRWA-medewerkers medeplichtig waren aan de Hamas-aanval in oktober. Daarna staakten veel landen de financiering van de hulporganisatie, ook Nederland. Het Britse parlement heeft ingestemd met het plan om migranten per vliegtuig uit te zetten naar Rwanda. De wet is bedoeld om migranten af te schrikken die de oversteek over het kanaal willen wagen. De Britse regering probeert het plan er al jaren door te krijgen. De rechter hield een eerdere versie tegen omdat Rwanda geen veilig land zou zijn. Het Lagerhuis heeft Rwanda nu als veilig bestempeld. Migranten mogen ook geen asiel meer aanvragen in Groot-Brittannië. Ze moeten dat in Rwanda doen. Verschillende steden openen deze week de winteropvang voor dak- en thuislozen vanwege de vrieskou 's nachts. Tot en met donderdag kunnen ze terecht in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam voor een bed, een warme maaltijd en een broodpakket bij vertrek in de ochtend. In Italië is Inter Milaan voor de 20e keer landskampioen geworden. Na een 2-1 overwinning in de stadsderby tegen AC Milan is de club 5 wedstrijden voor het einde niet meer te achterhalen. Door de 20e landstitel mag Inter komend seizoen met 2 sterren op het voetbalshirt spelen. Stadgenoot AC Milan staat nog op 19 titels. Het weer, de dag begint met zon, later meer bewolking. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Alleen in het westen kan een enkele bui vallen en het wordt zo'n 10 graden. Morgen veel buien, soms ook met hagel, en dan rond de 9 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Sint Maarten schiet nog steeds tekort in de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. Dat zegt de Raad voor de Rechtshandhaving. De Raad vindt dat er onvoldoende vooruitgang is geboekt sinds het vorige rapport 5 jaar geleden. Correspondent Dick Draaier. Dick, wat gaat er mis volgens de Raad? Ja, wat gaat er niet mis? Hè? Al in 2016 somt de Raad voor de Rechtshandhaving op wat er misgaat op Sint Maarten op het gebied van prostitutie en vrouwenhandel. En nu, bijna 10 jaar later, blijkt een groot deel van die aanbevelingen niet te zijn opgevolgd. 1 van de 9 aanbevelingen uit 2019, en dan praat je over 3 jaar later, en die gaat niet alleen over vrouwenhandel trouwens, maar over mensenhandel en mensensmokkel in bredere zin, is opgevolgd. Maar de overige 8, daar is soms een begin gemaakt en daar bleef het dan bij. En dan gaat het om aanbevelingen over bijvoorbeeld informatieverzameling in de justitiële en opsporingsketen, zodat je weet hoe het eiland er qua mensenhandel voor staat. Maar ook beleid maken, visie ontwikkelen op het gebied van mensenhandel en smokkel, zodat je kunt sturen op het gebied. Dat wordt ook niet gedaan. En de rode lijn door het rapport is in mijn ogen dan wel het ontbreken van regie op het dossier mensenhandel en mensensmokkel. Er is bijvoorbeeld maar 1 landelijke coördinator die 1 stagiaire heeft en er dus eigenlijk helemaal alleen voor staat. Er is zelfs een aanbeveling om die man of vrouw dan maar een bureau en personeel te geven. En zelfs dat is in 5 jaar tijd niet gelukt, om maar even aan te geven hoe simpel dingen soms moeilijk gaan. Het ontbreken van regie betekent waarschijnlijk, en dat is mijn interpretatie, dan een bestuurlijke free-for-all op het eiland. Iedereen doet maar wat, dat is het indruk als je dat rapport leest. Iedereen doet maar wat, en dat zie ik dan vervolgens ook wel op veel dossiers, hoor, op Sint Maarten. Een overheid die eigenlijk niet bij machten is om sturing te geven aan de randvoorwaarden van een veilige samenleving. En daar zijn zwakkeren dan vaak het slachtoffer van. Ja, want waar komen die mensen die slachtoffer zijn van die mensenhandel terecht? Dat rapport geeft aan dat in de praktijk op Sint Maarten bij die aanpak van mensenhandel met name oog is voor seksuele uitbuiting. Als er dan gekeken wordt naar mensenhandel en vrouwenhandel in de adult entertainment industrie. Dus daar komen veel slachtoffers dus vandaan. Dus in de prostitutie. En arbeids... Ja, precies. En arbeidsuitbuiting. En dat vooral dan in de bouwnijverheid. In de constructie is daar zit eigenlijk geen enkele Sint Maartenaar, alleen maar buitenlanders. En die zijn vaak illegaal en worden uitgebuit. Het rapport spreekt wel apart over de voortdurende onduidelijkheid in regelgeving en beleid ten aanzien van die prostitutie. Hè, waardoor de aanpak van een prostitutie-gerelateerde misdrijven en de positie van sekswerkers in Sint Maarten heel erg kwetsbaar is en veel slachtoffers oplevert. Er schijnt wel een gedoogbeleid te zijn, maar niemand op Sint Maarten weet eigenlijk wat dat inhoudt. En wat is veel? Weet je om hoeveel mensen het gaat? Nou ja, cijfers staan er niet in het rapport voor de Raad voor Rechtshandhaving. Dus ik heb geprobeerd rond te kijken. Als je dan kijkt naar politierapporten en schattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en dat zijn daar hele oude cijfers hoor, soms 10 jaar oud, die spreken dat van een derde van de bevolking die geen verblijfspapier heeft, die dus op een of andere manier illegaal of is binnengekomen of illegaal geworden is. En hoeveel daar dan slachtoffer zijn van mensenhandel en mensensmokkel, dat is eigenlijk nog moeilijker te bepalen. Ik heb geen schattingen kunnen vinden. En zoals gezegd, niemand verzamelt informatie op dit dossier. En dat is ook meteen een van de pijnpunten die genoemd wordt door de Raad voor de Rechtshandhaving. Het is dus opnieuw een kritisch rapport. Hebben de autoriteiten van Sint Maarten er al op gereageerd? Nee, helemaal niet. Het is ook nog maar kort dag, maar ik verwacht dat het ook niet meteen gaat gebeuren. Er vindt op dit moment een regeringswisseling plaats. Aanstaande donderdag komt er een nieuwe premier en een nieuwe minister van Justitie. De partij die minister levert, die heeft ook een nieuw parlementslid in haar geleden. En dat is een parlementslid, een jurist met een activistisch verleden op het gebied van rechtshandhaving. Ik heb haar vanmiddag even geappt om te vragen wat haar reactie dan zou zijn. En zij zegt, ja, het wordt wel tijd om een keer prioriteiten aan te geven. En ja, zij hoopt dan dat ze in haar nieuwe baan als parlementariër daar handen en voeten aan kan geven. Maar ze zegt ook dat er erg veel, als je dat rapport leest, erg veel op het bordje van Sint Maarten ligt. Dus zij vraagt zich eigenlijk ook wel af of dat wel haalbaar is. Dankjewel, Dick. Consulent Dick Draaier. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over Israël. Na alle internationale kritiek op het Gaza-beleid krijgt Israël nu ook steeds meer kritiek op het beleid op de Westelijke Jordaan-oever vanwege het geweld dat kolonisten daar gebruiken. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruinslot wil het gedrag hard aanpakken met sancties uit Europa. Als je een twee-staten-oplossing wil hebben, moet er uiteindelijk ook nog wel land voor de Palestijnen zijn, waarbij ze überhaupt kunnen wonen en werken. En op het moment dat de extreme kolonisten nu in zo'n tempo bezig zijn om mensen uit hun dorpen te verjagen, dan wordt dat uiteindelijk straks wel heel moeilijk. De Europese Unie besloot vrijdag al om 4 personen en 2 organisaties sancties op te leggen. Een mooi begin, vindt de minister. Dan is het natuurlijk een hele goede stap dat nu eindelijk die sancties er zijn. Die zijn vrijdag aangekondigd. Maar het zijn maar 4 listings van personen en daarnaast 2 organisaties, entiteiten die erop staan. Dat vind ik mager. En daar kan echt een stap extra bijgezet worden. En daarom heb ik dat vandaag ook heel duidelijk gemaakt in het overleg met alle ministers van Buitenlandse Zaken van Europa. Met het oog op morgen sprak Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU in Delft, over het wetsvoorstel van minister De Jonge om in te grijpen in de vrije huurmarkt. Boelhouwer legde uit wat De Jonge wil aanpassen met die wet. Er komt een nieuwe categorie zogenaamde middenhuurwoningen bij. Dus we gaan de puntengrens wordt opgetrokken van nu 147 naar 186. Dat betekent dat er de vrije huursector bestaat uit zo'n 550.000 huurwoningen nu, van de 3 miljoen. En dan gaat dan een deel, rond de 300, bijna 400.000, die gaat dan gereguleerd worden. Dus dat betekent dat daar je niet meer mag vragen dan een bepaalde huur die gekoppeld is aan die puntprijs. Zelf ziet Boelhouwer meer in het Duitse systeem om de huurmarkt beter te reguleren. Wat je dan doet is eigenlijk ook die huren, een soort vergelijkingshuur maken uit het verleden. Dus je gaat hem wel degelijk reguleren. Maar je houdt wel meer de marktontwikkeling in de gaten. En je kijkt ook naar de opbrengsten, dus de aanvangsrendementen, dat die niet te veel wegzakken. Nou, als je vindt, hè, als je vindt dat daar toch een te hoge huurprijs uit zou komen, dan kun je via objectsubsidies, hè, kun je dat eventueel verlagen. Dus in ons voorstel hou je rekening met de betaalbaarheid, je houdt rekening met de investeringen. Maar goed, er hoort daar wel wat bij, dan zul je moeten ondersteunen. De bus van 5 dagen stond in Amsterdam bij het Herstelhuis. Een plek die is opgericht om gedupeerden van de toeslagenaffaire te ontvangen. Marissa Lisse, zelf slachtoffer van de toeslagenaffaire, richtte dat Herstelhuis op. Want het gaat niet goed met de herstelprocedure van gedupeerden. Als ik bijvoorbeeld dan kijk hier in Zuidoost, staat meer dan 80% op de wachtlijst om geholpen te worden met de basis voor de brede hulpondersteuning. Dus het gaat gewoon niet goed. Dus 80% hier van de gedupeerden heeft de basis nog niet op orde. En dan heb je het gewoon over de brede hulpondersteuning. De woning, ja, dus de vijf leefgebieden. Wonen, gezond en welzijn, financiën, werk, gezin. Zo ziet Marissa ook dat het niet goed gaat met de kinderen van toeslagenouders. Veel jongeren hebben een schuld opgebouwd. Vele jongeren zijn leningen gaan doen of extra baantjes gaan aannemen om hun ouders te helpen. Maar het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om begeleiding en mentale steun. Jongeren kampen met zelfmoordneigingen. Ze hebben gewoon geen eigen waarde meer, geloven niet in het systeem, willen eigenlijk ook bijna niet aankloppen. En als ze dan aankloppen, worden ze op een bepaalde manier behandeld, waardoor ze dus zeggen van nou, ik ga niet meer terug. En dat was gisteravond op Radio en TV. It's a rainy afternoon, 1990. Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. Candy van Iggy Pop. Volgens het AD dreigen er gigantische files als de Van Brienenoordbrug niet snel wordt gerenoveerd. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb en zijn Haagse ambtgenoot Van Zanen hebben volgens het AD een brandbrief aan de formerende partijen geschreven. De Van Brienenoordbrug is volgens de burgemeesters in zo'n slechte staat dat er mogelijk nog dit jaar rijstroken dicht moeten. Terwijl Rijkswaterstaat het geplande herstel 4 jaar wil uitstellen. De brug is met dagelijks 250.000 voertuigen de drukste van Nederland. Afsluiting zal zorgen voor enorme files van Leiden tot aan Breda, waarschuwen de burgemeesters. Utrecht wil als eerste van de 4 grote steden sekswerk vanuit huis legaal maken zonder vergunningsplicht. Daarover schrijft het NRC. Gisteren ging het er ook bij ons nog over dat sommige gemeenten thuisprostitutie niet zien zitten. Juist vanwege de vergunningsplicht die mensen in het illegale circuit zou drukken. De Utrechtse wethouder Ehrenberg wil de plicht er dus afhalen. Onder voorwaarden, per woning mag er dan maar 1 sekswerker zijn. Die moet minimaal 21 jaar oud zijn. En minimaal 3 maanden op het adres staan ingeschreven. En al het verdiende geld moet ook naar de sekswerker zelf gaan. Oorlogen in de wereld laten volgens de Telegraaf Nederlanders niet onberoerd. Bijna 6 op de 10 zijn bang voor oorlog, blijkt uit het vrijheidsonderzoek dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei vandaag publiceert. 2 jaar geleden waren er nog 4 op de 10 bang voor oorlog. Dit jaar vond volgens het onderzoek 13% van de respondenten dat hun gevoel van vrijheid in de afgelopen 5 jaar was toegenomen. Weliswaar is dat iets hoger dan in 2022. Maar ja, toen kwamen we net uit de tweede corona-lockdown. Was er bij nog iets meer mensen een gevoel van onvrijheid. En de ondervraagden in dat vrijheidsonderzoek vinden het nog wel belangrijk om op 4 mei te herdenken. Vorig jaar hield 84% 2 minuten stilte. En het veerpontjesseizoen is weer begonnen. Dat voelt misschien als heen en weer varen. Moet meteen aan Dr. Anders P. denken natuurlijk. Evert, Bert, Grat, Gerjo en Jan die zijn trots om schipper te zijn, vertellen ze in de Volkskrant. Een pontje varen is niet alleen varen. Evert, die over de Eem vaart, verkoopt ook 2 kilo zakken uien en 5 kilo Frieslanders op zijn pont. En Frieslanders, dat zijn aardappelen. Moest ik nog even opzoeken. Oh, jij wist het wel, ja? Zeker. Nou, dat ze die verkopen op de pont, dat is dan wel helemaal een verrassing voor mij. Dat is zo'n soort van kruidenier, maar dan over het water. Bij Gerjo over de Lek is er ook koffie te krijgen voor 1,50 euro. Waar vind je het nog? Volgens hem de charme van de kleine pont. En 1 eigenschap die alle 5 pontjes volgens de verslaggever gemeen hebben: ze blijken een verzamelpunt van mensen met een goed humeur. Inwoners van Colombia protesteren uit onvrede over de nieuwe plannen van president Petro. Geschat wordt dat 250.000 Colombianen de straat zijn opgegaan om hun onvrede te uiten. Correspondent Boris van der Spek. Boris, wat wil president Petro waarover die Colombianen zo boos zijn? Nou, Petro die wil het pensioenstelsel en het gezondheidssysteem in Colombia grondig gaan hervormen. Dat idee is niet heel slecht als je er zo naar kijkt. Van, hij wil de zorg min of meer nationaliseren en eigenlijk om de zorg toegankelijker en goedkoper te maken. Dat probeert hij eigenlijk al een stuk langer. Maar het congres werkt niet mee, die stemmen tegen die hervormingen. Dus nu is Petro het op een andere koers gaan varen. Hij heeft het per decreet gaan besluiten. Hij heeft verzekeraars overgenomen. Hij wil de grondwet laten herschrijven. En daar gaat het een beetje mis volgens de Colombianen. Want een president die dit soort uitvluchten neemt, hè, die via decreet gaat regeren, die beschadigt eigenlijk een beetje de democratie. En daar werd dus tegen gedemonstreerd. Want hoe staat Petro te boek onder de Colombianen? Nou, de populariteit van Petro is sinds zijn aantreden in augustus 2022 eigenlijk alleen maar gedaald. Hij werd ook met een minimaal verschil gekozen. En hij heeft veel tegenwerking van het congres, van de conservatieve zakenelite in Colombia. En eigenlijk zijn er al vanaf het begin ook demonstraties tegen Petro. Alleen die van dit weekend, dat waren absoluut de grootste sinds zijn aantreden. En ja, hij heeft ook veel tegenslagen gehad. Hij heeft vredesbesprekingen met guerrilla-groeperingen die vastlopen. Er zijn corruptieschandalen waar zijn eigen familie bij betrokken is. Dus ja, hij heeft wel echt aan veel aan populariteit ingeboet. En hij krijgt zijn plannen dus niet door het congres heen. Colombianen die boos de straat opgaan. Lukt het hem nog wel om politiek iets voor elkaar te krijgen? Kan hij daar toch nog iets misschien laten schuiven? Nou, kijk, Petro is de eerste linkse president die Colombia ooit heeft gehad. Dat is een oud guerrilla-strijder. Hij neemt ook geen blad voor de mond. Maar hij heeft ook een hele onorthodoxe manier van politiek voeren. En daar heeft hij best wel veel vijanden mee gemaakt. Ook binnen zijn eigen beweging. Hij komt ook vaak niet of te laat op publieke evenementen. Hij maakt ruzie op Twitter. Dus ja, hij gedraagt zich niet echt als een president. En er gaan zelfs geruchten in het Colombiaanse politieke circuit dat hij een drugsprobleem zou hebben. En er is ook nog eens de oppositie die hem niet gunt. Dus hij is nu echt in oorlog met het congres. Hij probeert ze dus te omzeilen. En dat komt hem op nog meer kritiek te staan. Dus ja, echt politiek houden, dat lukt hem niet. En wat betekent dat voor het land? Hoe gaat het met Colombia nu? Nou, de armoedecijfers in Colombia die dalen wel iets, maar economisch gaat het niet heel goed. Er is weinig economische groei, er is weinig vertrouwen van investeerders. En er zijn natuurlijk ook de bekende veiligheidsproblemen met de kartels, met de guerrillabewegingen waar Colombia nog steeds mee kampt. En dan is er dus ook nog deze impulsieve regering eigenlijk. Dus ja, nu de protesten toenemen en Petro ook uit eigen kring steeds meer kritiek krijgt, zien we dat hij zich eigenlijk een beetje begint te isoleren en steeds meer, ja, echt hele linkse bondgenoten om zich verzamelt. En hij krijgt nu dus ook steeds meer autoritaire trekjes. Dus ja, Colombia gaat nog een paar hele interessante jaren tegemoet. Want Petro heeft nog ruim 2 jaar. Dus we gaan zien hoe die protesten groeien en hoe Petro daarop gaat reageren. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. Het is 9:09. In Italië zijn 13 cipiers van een jeugdgevangenis gearresteerd. Ze worden verdacht van het mishandelen van jongeren in de instelling. Italië-correspondent Helene Daans. Helene, wat zouden ze hebben gedaan? Het gaat over zeer ernstige feiten in een jeugdgevangenis, inderdaad, in de buurt van Milaan. Die cipiers zouden jongeren hebben mishandeld, hen geslagen hebben, maar op manieren dat er geen littekens op de huid zouden achterblijven. Ze zouden hen ook geboeid hebben, zodat zij zich niet konden verweren. Die feiten zouden gebeurd zijn in isolatiecellen van de gevangenis. Er is ook sprake van 1 geval van poging tot seksueel misbruik. En er is sprake van andere cipiers die dan weer dossiers zouden hebben aangepast om die feiten te verdoezelen. Het OM is daarachter gekomen in eerste instantie door getuigenissen van de moeders van ex-gevangenen die naar de ombudsman waren gestapt. En daarop zijn zij een onderzoek gestart met telefoontaps, met camerabeelden ook uit die gevangenis, en hebben ze beslist om over te gaan tot de strafvervolging voor deze 13 cipiers. Wat zeggen de verdachten er zelf over? Zij zelf hebben uiteraard in de pers nog niet gesproken, maar hun advocaten hebben gezegd dat die acties onderdeel waren van de opvoeding van de jongeren om slecht gedrag te straffen. Maar goed, de aanklacht die hier ligt is onder meer poging tot marteling en medewerking aan marteling. Dus van die verdediging zal in een rechtszaak waarschijnlijk weinig overblijven. Hoe zit dat bij Italiaanse jeugdgevangenissen? Is dit nou iets wat vaker voorkomt? Zijn ze berucht? De laatste tijd zijn er een aantal gevallen geweest, individuele gevallen van zelfmoorden in jeugdgevangenissen, vooral van jongeren met psychische problemen, waarvan achteraf hun ouders zeiden dat de jongeren echt niet goed genoeg begeleid zijn geweest. Maar ik moet er wel bij zeggen dat dus een aantal gevallen zijn, en dat verder ook volgens kritische organisaties die de jeugdgevangenissen volgen het systeem eigenlijk wel goed werkt, dat het zeer sterk gericht is op reïntegratie in de maatschappij, niet op straffen, maar op opvoeden. Dat zijn bijvoorbeeld vaak jongeren die geboren zijn in mafioze families die daar terechtkomen. En de bedoeling is echt om die jongeren weer in de maatschappij te krijgen. Dus zelfs volgens critici werkt dat systeem goed. Maar goed, wat er nu in Milaan is gebeurd, staat daar natuurlijk volledig los van. En dat is ook een grote schok voor heel veel mensen die in de jeugdcriminaliteit werken. En die cipiers die zijn opgepakt. Wat voor straffen hangen hen dan nu boven het hoofd? Ja, dat zijn hele zware straffen. Dan heb je het over gevangenisstraffen. Hele hoge boetes natuurlijk. Seksueel geweld, maar ook marteling. Dat zijn hele zware geweldsfeiten. De vakbonden van de cipiers, de cipiersvakbonden, die hebben daarop gereageerd dat zij toch wel heel belangrijk vinden dat er rekening wordt gehouden met de omstandigheden waarin die mensen hun werk deden. Je moet weten, die jeugdgevangenis in Milaan, die zat al heel lang zonder onderdirecteur. Het ging daar heel slecht organisatorisch. Het was moeilijk om personeel te vinden. Dus die mensen zaten permanent eigenlijk onder de stress. Werkten onder de stress van een tekort aan personeel. En de gevangenisvakbonden zeggen, dit is niet goed te praten wat hier gebeurd is. Maar tegelijkertijd moeten we proberen te voorkomen dat voor dat soort institutioneel falen, voor een tekort aan geld, voor dat soort gevangenissen, dat de cipiers, de laagste in rang eigenlijk, die daar uiteindelijk mee te dealen hebben, dat zij de enigen zijn die gestraft worden voor dat mismanagement. Daarvoor hebben de vakbonden gewaarschuwd. Maar tegelijkertijd, de feiten zijn de feiten en die zullen in de rechtszaak de komende tijd beoordeeld worden. Helene, dankjewel. Correspondent Helene Daans. Live Like You van de Nederlandse band De Wolf is oorspronkelijk geschreven voor een reclame van Skoda. Zanger en gitarist Pablo werd door een oud-klasgenoot gebeld of hij daar een rocktune voor kon maken. Maar toen het af was, bleek het zo'n lekker nummer dat het in het gewone repertoire is opgenomen. Terecht. Het is het meest beluisterde nummer van De Wolf. Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij de formatie liggen vandaag verdergaande voorstellen over asiel en migratie op tafel. Een daarvan is om alles rondom asiel als crisis te bestempelen. Door dat te doen kan bijvoorbeeld worden besloten om een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling te nemen. Het Openbaar Ministerie heeft nog altijd veel problemen met de ICT, schrijft NRC vandaag. Zo zouden bijvoorbeeld officieren van justitie op strafzittingen moeten improviseren, omdat tijdens de behandeling stukken vaak niet in te zien zijn. Migranten die aankomen in Groot-Brittannië kunnen binnenkort worden uitgezet naar Rwanda. Het Britse lagerhuis heeft een omstreden wet daarover aangenomen. Een eerdere versie sneuvelde omdat de rechter Rwanda niet veilig genoeg vond. Maar het Britse parlement heeft het land nu veilig verklaard. En honderden adressen in Breskens in Zeeland krijgen het advies om water uit de kraan eerst 3 minuten te koken voordat ze het drinken. Door een storing was de druk te laag en kwam er soms helemaal geen water meer uit de kraan. Het weer dan. De dag begint met zon, later meer bewolking. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het westen kan een enkele bui vallen en het wordt vandaag zo'n 10 graden. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Zeg je Leon? Dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd! Want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. Nu, €200 korting op een bril of zonnebril op sterkte. Alleen bij Grand Optical. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Mensen met een HBO of WO-opleiding met een relatief hoog inkomen zijn erg bezorgd over het klimaat, maar dat uit zich bijna niet in duurzaam gedrag. Voor mensen met een praktische opleiding en een relatief laag inkomen geldt juist het tegenovergestelde. Zij gedragen zich juist duurzamer dan de gemiddelde Nederlander, terwijl ze het klimaatprobleem minder zien. Blijkt het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau en de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdonderzoeker Maruska Verzandvoort van het SCP. Goedemorgen. Goedemorgen. Als het gaat over die mensen met een HBO of WO-opleiding, wel klimaatzorgen dus, maar geen duurzaam gedrag. Waar komt die tegenstelling vandaan? Nou, er liggen meerdere factoren aan de grondslag. Allereerst onderschrijven we die mensen met een hoog inkomen en een academische of HBO-opleiding zeer zeker het gemeenschappelijk belang en duurzame samenleving. Maar het blijkt lastig om daar persoonlijk verantwoordelijkheid voor te nemen. Omdat onduidelijk is wat dan een persoonlijke bijdrage gaat helpen aan het realiseren van dat collectieve doel. Omdat de baten van je inzetten daarvoor niet direct persoonlijk neerslaan. Maar je hebt dan wel de lasten, maar niet de baten. En tegelijkertijd speelt dat mensen met een hoger inkomen over het algemeen een hogere levensstandaard nastreven, met een grotere ecologische voetafdruk. Maar is het niet meteen duidelijk of hebben ze gewoon geen zin om hun levensstijl aan te passen? Nou, dat kun je je dus afvragen. Dus daar ging dit onderzoek ook over, van onder welke omstandigheden en bij welke scenario's zijn mensen veranderbereid? Zijn ze bereid om offers te brengen voor het klimaat? En daar komt dus uit naar voren dat het vooral beprijzing is. Dus het duurder maken van niet duurzaam gedrag heeft de grootste betekenis, de grootste impact op gedragsverandering. Dus wat moet je dan bijvoorbeeld duurder maken? Vliegreizen bijvoorbeeld. Of snelle mode. Of autorijden. Maar daarmee hebben de mensen die minder geld te besteden hebben weer nog minder te besteden. Nou, we hebben ook gevraagd naar wat zijn nu belangrijke principes onder rechtvaardig klimaatbeleid. Dus een duidelijke meerderheid van de Nederlanders geeft aan dat het klimaatbeleid zoals we dat nu kennen in Nederland niet rechtvaardig is. Dus dat het oneerlijk verdeeld is tussen arm en rijk en tussen mensen die vervuilen en niet vervuilen, tussen bedrijven en burgers. En wat dan leidende principes zouden moeten zijn, volgens de burgers in Nederland, is dat de mensen die het meest vervuilen ook het meest bijdragen. En dat hoogste inkomens de grootste bijdrage leveren. Ja, nou goed, en uit uw onderzoek blijkt dus ook dat de hoogste inkomens het ook het meest vervuilen, omdat ze in grotere huizen wonen, ze gaan vaker vliegreizen, ze kopen meer kleding. Terwijl zij zich juist zorgen maken over dat klimaat. Hoe komt het dat zij dan dat nodig hebben dat het duurder wordt voordat ze er iets aan doen? Ja, nou dat omdat men blijkbaar toch heel erg gehecht is aan die leefstijl. En omdat niet meteen duidelijk is wat die bijdrage of dat offer dat jij brengt dan uiteindelijk gaat opleveren voor het collectief. En die leefstijl is toch ja, dermate dus, bepalend voor levensgeluk. Ja, dus alle kleine beetjes helpen, blijft, dat geldt voor die groep niet, blijkbaar. Ja. Nou ja, minder. en het kan op andere fronten natuurlijk wel gelden als het gaat om het kopen van biologisch vlees in plaats van vleesconsumptie in algemeenheid. Zou ook wel kunnen helpen. Maar als we kijken naar leefstijl in algemeenheid, blijkt het toch een lastig dilemma te zijn. En mensen met een lagere opleiding en die ja, ook een laag inkomen hebben, wat niet per se hetzelfde hoeft te zijn, die zetten zich juist wel duurzamer in, althans die gedragen zich duurzamer. En hoe komt dat? Ja. Nou, ze hebben vaak de financiële mogelijkheden niet voor die leefstijl die mensen met een hoger inkomen wel hebben. Dus dan denken we weer aan die vliegreis, het dagelijks gebruik van die auto, het regelmatig kopen van nieuwe kleding. Dus dat is een reden. Een tweede reden is dat mensen met een praktische opleiding vaker dichter bij hun werk wonen. En dus daarom vaker de fiets nemen, minder vaak de auto. Een derde reden voor die discrepantie tussen zorgen en gedrag die we zien bij mensen met een lager inkomen en een praktische opleiding is dat ze aangeven dat ze andere zorgen belangrijker vinden. Dus dan gaat het om houdbaarheid van de zorg, ongelijkheid in de samenleving of asiel en migratie. Ja. Jullie hebben ook gekeken naar de rol van religie, hè? Op leefstijl. Ja. Is daar iets in te zien? Ja, er is zeker wat in te zien. Die loopt alleen niet langs de lijn van religieuze groepen. Dus we hebben gekeken van in hoeverre verschillen mensen die lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland, van Rooms-Katholieken, van meer orthodox-protestanten, van moslims. En dan zien we weinig verschillen tussen religieuze groepen. Maar wat we wel zien is dat geloofsopvattingen ertoe doen. Dus de inhoud van het geloof is wel bepalend. Niet zozeer het lidmaatschap van een bepaald kerkgenootschap of een bepaalde geloofsgemeenschap. Maar gedragen ze zich ook duurzamer? Want daar gaat het over. Ze gedragen zich niet per se duurzamer. Ze zijn wel meer veranderbereid. Dank u wel. Marushka Verzandvoort, hoofdonderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Bhutan, een klein boeddhistisch koninkrijk in het Himalaya-gebergte, is dat nu al. Sterker nog, het land met nog geen 800.000 inwoners is CO2-negatief. De Bhutanen slaan meer CO2 op dan dat ze uitstoten. Correspondent Alette André bezocht Bhutan met de vraag hoe het land dat doet en hoe het in de toekomst dat zo wil houden. Ik ben in het bos met Nidup Chiring. Hij staat aan het hoofd van een vrijwillige bosbeheergroep. Door heel Bhutan zijn honderden van zulke gemeenschapsgroepen die elk een stukje bos onder hun beheer hebben. Just now we are doing some cuttings because het bos waar wij lopen is kaal. Nidup moest tientallen bomen laten kappen omdat deze besmet zijn met schorskevers. Dit is pijnlijk, zegt hij. It's quite painful. We have been maintaining this forest. for the last 15 years. We beheren dit bos al 15 jaar. In die 15 jaar is het bos dichter geworden. We voorkomen illegale kap door mensen van buiten, omdat wij voortdurend patrouilleren. We have been doing regular patrolling. And... Groepen als die van Nidoop zijn heel belangrijk voor Bhutan. Het land bestaat voor meer dan 70% uit bos. En in de grondwet staat dat dit altijd minstens 60% moet blijven. Dus het is essentieel dat lokale gemeenschappen bij de bescherming van de bossen betrokken zijn. Dit bos draagt dus bij aan het opslaan van grote hoeveelheden CO2. Tegelijkertijd houdt Bhutan de uitstoot van broeikasgassen ook laag. En niet alleen doordat het een kleine bevolking heeft. Al decennia voert het land een beleid dat duurzaamheid voorop stelt. Zo houdt het bewust massatoerisme tegen door buitenlandse toeristen veel geld te vragen voor toegang tot het land. Momenteel is dat $100 per dag. Ik sta nu op de hoogste bergpas van het land, een toeristisch hoogtepunt. Je hoort de gebedsvlaggen in de wind. Maar veel toeristen zijn er niet. Pas na een half uur zie ik twee buitenlandse vrouwen. $100 a day, is it worth it? Yes, it's absolutely worth it. So from the first moment when you enter the country, I mean, everything is so clean. Zij vinden het de $100 per dag meer dan waard. Alles is zo schoon, zeggen ze. De natuur is onaangetast. Toch wordt het beperken van uitstoot in Bhutan steeds moeilijker naarmate het land zich ontwikkelt en meer mensen uit de dorpen naar de steden verhuizen. In Thimphu, de hoofdstad, wordt overal gebouwd. Dit is onvermijdelijk, zegt Karma Tsering. Hij staat aan het hoofd van Bhutan Trust Funds, een door de overheid opgezet fonds dat subsidies geeft aan duurzame projecten. We are no different, I think, as humans globally, we all think alike. And economic priorities overtakes environmental priorities. And... Net zoals alle mensen in de wereld willen wij ontwikkeling. De grootste bedreiging voor onze CO2-negatieve status is urbanisatie en auto's. Ik kan trots zeggen dat alle elektriciteit in Bhutan wordt opgewekt uit waterkracht, dus een niet-fossiele brandstof. Maar we importeren heel veel fossiele brandstoffen voor onze auto's. We importeren veel fossiele brandstoffen. To run our cars. De overheid biedt nu grote belastingvoordelen voor elektrische auto's om het gebruik hiervan te stimuleren. En voor de bouwsector wordt onderzocht of deze niet duurzamer kan. Want nu wordt vooral gebouwd met beton en staal, wat ook nog eens wordt geïmporteerd. Besides mass timber, this sawdust and lime component. Hout, zaagsel, bamboe, hennep, modder. Het zijn allemaal mogelijke alternatieve bouwmaterialen. Dat zegt Tino, een Duitser die hier in opdracht van de Bhutanese regering onderzoek naar doet. Vandaag presenteren hij en zijn collega's de resultaten in een tentoonstelling. And a better construction sector actually helps to sort of create and turn cities into carbon sinks rather than carbon emitters at the end. De bouwsector veroorzaakt in Bhutan de meeste uitstoot, zegt Tino. Verder is er weinig industrie. Of er met al die natuurlijke materialen echt voldoende gebouwd kan worden zonder dat het bos verloren gaat, dat moet nog blijken. It's certainly a big challenge. However, there's a will and there's an interest and there's an aspiration. Het is zeker een uitdaging, zegt Tino. Maar er is interesse en ambitie. Vooral als je het vergelijkt met Europa. Daar begrijpt men wel dat het nodig is om klimaatverandering aan te pakken. Maar wat we hier merken is echt toewijding. But what we sense here is a real commitment. Een verslag van correspondent Aletta André vanuit Bhutan. Een belangrijke overwinning voor oud-president Jacob Zuma in Zuid-Afrika. In aanloop naar de verkiezingen mag zijn nieuwe partij van de rechter het logo en de naam gebruiken van een oude militaire tak van regeringspartij ANC. Zuma was tussen 2007 en 2017 leider van die partij. Ellis van Gelder, Afrika-correspondent vanuit de Kaapstad. Ellis, wat is dat voor een logo? Ja, het gaat om een donkergroen logo waarop je een strijder ziet met een schild en een speer. En het is het logo van Umkhonto Wesizwe. Dat is Zulu en dat betekent speer van de natie. Afgekort zeggen ze hier MK. En zoals je zei, dat is de gewapende tak die tijdens de apartheid is opgericht. Onder meer door Nelson Mandela. Toen het ANC eigenlijk besloot dat ze de strijd tegen het apartheid niet vreedzaam konden winnen. Maar dat er ook gewelddadige acties nodig waren. En die naam en dat logo worden nu dus gebruikt door de nieuwe partij van oud-president Jacob Zuma. En daar wilde het ANC dus een stokje voor steken. En waarom is dat speerlogo zo belangrijk voor het ANC? Ja, het ANC is de bevrijdingspartij van Zuid-Afrika al sinds het einde van de apartheid aan de macht in het land. En staat, zegt eigenlijk, dit logo maakt deel uit en deze naam van onze geschiedenis. Dus doordat Zuma dat gebruikt, pakken ze een stukje van onze ideologie en erfenis af. Ze hebben dus die rechtszaak gisteren wel verloren. En dus heeft Zuma weer punten gescoord. Hij kan dus lekker gewoon door met die naam en dus ook wel die geschiedenis die daaraan kleeft. En daarmee denkt het ANC dat hij misschien extra stemmen gaat krijgen. Nou, sowieso, dat hij weer meedoet met die verkiezingen. Waarom doet Zuma dat? Ja, dat is inderdaad natuurlijk wel controversieel. Want hij is hier ook controversieel. Want het presidentschap van Zuma is bekend komen te staan om gigantische corruptiezaken en wanbeheer, wanbeleid. Hij is ook echt de kat met 9 levens hier. Heeft al heel veel rechtszaken overleefd. En is ook uiteindelijk opgestapt, gedwongen bij het ANC. Ja, en eigenlijk doet hij dit waarschijnlijk vooral uit een soort van wraak. Dus de partij waarin hij groot is geworden, het ANC, die wilde hij eigenlijk gewoon een spaak in de wielen steken. En vooral Cyril Ramaphosa, de huidige president, is een aartsrivaal van Zuma. Heeft ook commissies opgericht om de corruptie onder Zuma aan het licht te brengen. Dus dat zal zijn grootste motivatie zijn. Maar betekent dat dan stemmen afsnoepen? Of maakt hij zelfs wel een grote kans om echt groot te worden? Precies wat je zegt, stemmen afsnoepen. En eigenlijk wist het ANC al dat ze deze verkiezingen heel erg lastig gaan krijgen. De verkiezingen zijn eind mei. En er wordt al heel lang gezegd, omdat het redelijk slecht gaat met het land, hoge werkloosheid, stroomtekorten, ja, dat het ANC deze verkiezingen kan worden afgestraft door het electoraat. En dat betekent dat de partij voor het eerst sinds het eind van de apartheid de meerderheid kan verliezen. Ja, en daarbij telt ieder procent. Dus absoluut, er wordt niet verwacht dat die partij van Zuma nu echt groot kan worden. Überhaupt zou Zuma geen president meer mogen worden, al is het alleen maar omdat hij 2 termijnen al heeft gehad. Dat ziet er absoluut niet in, maar het ANC is wel degelijk bang voor deze partij en toch het charisma dat Zuma ook nog heeft in Zuid-Afrika. Omdat ze er al zo slecht voor staan. Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. Er wordt een record aan afslankpillen gebruikt, dat schrijft de Telegraaf. En de Telegraaf baseert dat bericht op cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Vorig jaar gebruikten in Nederland meer dan 100.000 mensen het middel semaglutide. Dat zit onder meer in het populaire afslankmiddel Ozempic. Het gebruik van het middel is in 5 jaar tijd vernegenvoudigd. De grote vraag naar de afslankmiddelen komt volgens de Telegraaf doordat overgewicht bij Nederlanders een groeiend probleem is. Volgens het CBS kampt de helft van alle volwassen Nederlanders met overgewicht. Het Outbreak Management Team, bekend van de coronacrisis, waarschuwt volgens de Volkskrant nu voor een andere ziekte. Nederland moet zich voorbereiden op een mazelengolf. Over een paar jaar zitten er meer ongevaccineerde kinderen in strenggelovige gemeenten op middelbare scholen. Vanouds zijn die scholen brandhaarden voor de mazelen. En dan kan volgens het OMT de vlam in de pan slaan. Het team roept in een advies aan de Tweede Kamer op om vaccinatiecampagnes op te voeren. Nou, dat is sinds gisteren natuurlijk ook gebeurd, hè, hebben we gehoord, ja, van artsen zelf. En ook extra vaccins in te kopen. Steeds meer therapiezwembaden voor mensen met een beperking sluiten de deuren. En daarover slaan ouders van gehandicapte kinderen alarm bij Hart van Nederland. Vanwege de stijgende energieprijzen en de hoge onderhoudskosten moesten al 10 van de 100 zwembaden de deuren sluiten. Terwijl deze baden voor gebruikers heel belangrijk zijn, vertelt de moeder van een van hem. Weet dat het ontzettend belangrijk is dat deze mensen echt lekker kunnen zwemmen. En dat zie ik ook bij al die andere jongeren die juist in dat water liggen en geluiden maken, mensen aankijken, wat je eigenlijk anders niet ziet. En dat is voor heel veel mensen niet meer aan de orde. Een gewoon zwembad is volgens de ouders geen oplossing. Die hebben vaak niet de juiste faciliteiten. Denk alleen al om een kind in het water te krijgen. Steeds meer zeehonden raken verstrikt in visnetten. In de eerste 2 maanden van dit jaar zijn er volgens NH Nieuws, de regionale omroep, in het Wadden- en Noordzeegebied al meer zeehonden verstrikt gezien dan in de eerste 5 maanden vorig jaar. En daarom hebben volgens omroep NH 3 Nederlandse zeehondencentra nu een Seal Response Team opgezet. Een Baywatch voor zeehonden, stel ik me zo voor. Het is een buitenlands voorbeeld trouwens, want daar bestaat het al. Een speciaal opgeleid team dat een paar keer per jaar op pad gaat om verstrikte zeehonden te helpen. Dat is toch nog moeilijker dan dat normale zeehonden verzorgers kunnen doen. Aan boord bijvoorbeeld ook een dierenarts voor als een dier verdoofd moet worden. En binnenkort starten ze met een proef en dat nieuwe Seal Response Team. En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de ochtendspits is van start gegaan met een paar dagelijkse files. Twee bijzonderheden tot dusver op de A20 richting Hoek van Holland. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Schiedam en Vlaardingen-West. De weg is daar nu helemaal dicht. Op de A27 van Gorkum naar Breda tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder 7 kilometer met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Maybe I'm not some chosen one. Damn it, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns. The warmer days are on the run. And I hate that I'm stuck right in between. I turn my gray skies blue. Just trying to be like. Come to save a mess. You sold those inside my chest and found a way to soak up all the stains. Got all my anger bottled up. A drop away to fill that cup. But anymore and I might go insane. Oh, I'll turn my gray skies blue. Just trying to be like. To Be van Mark Embor. Noord-Koreaanse ontwerpers werkten mee aan Amerikaanse animatieseries die te zien zijn op de streamingdienst Amazon Prime. En dat mag niet, want Amerikaanse bedrijven mogen van de overheid geen zaken doen met Noord-Korea. Remco Breuken, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komen die Noord-Koreaanse ontwerpers aan zo'n klus, terwijl dat dus niet mag? Ja, dat is inderdaad wel vreemd, hè? Want de sancties worden behoorlijk strikt nageleefd in Amerika. Wat er waarschijnlijk gebeurd is en wat er wel vaker gebeurt, is dat een Amerikaans bedrijf de opdracht om bepaalde dingen te doen, in dit geval animaties te maken bij een ander bedrijf in een ander land neerlegt, bijvoorbeeld in China. En dat bedrijf outsourced het weer naar Noord-Korea. Dus op die manier kunnen dit soort dingen eigenlijk heel goed gebeuren. Want er zitten grote productiehuizen achter deze twee series, HBO Max en Amazon Prime. Ja. Hebben ze dan wel of niet bewust de sancties omzeild? Ja, dat weet ik niet, maar het lijkt me heel sterk als deze twee grote, echt hele grote productiehuizen inderdaad dit bewust hebben gedaan, omdat de straffen die hierop staan, die zijn niet mals. Amerika vervolgt echt overtreders van de sancties. Dus ik ga ervan uit dat ze echt niet wisten dat dit gebeurde. Nee. En dat ze dachten dat degene aan wie ze de opdracht gaven, dat ook degene was die het werk zou doen. Dat Noord-Koreaanse arbeiders op deze manier worden ingezet, of werknemers, gebeurt dat ook in andere sectoren? Ja, nee, dit is Een bekende werkwijze van Noord-Korea. In de textielsector is al jarenlang op deze manier eigenlijk heel veel werk naar Noord-Korea gegaan, waarvan de oorspronkelijke opdrachtgever dat niet wist. Dus dan wordt er werk uitbesteed, het maken van kleding aan een Chinees bedrijf. En dat Chinees bedrijf dat besteedt het weer uit aan Noord-Korea. En die levert het weer aan de oorspronkelijke klant. Dus een Chinese bedrijf, zonder dat te vertellen dat het in Noord-Korea gemaakt is. Dat heb je in de textielindustrie. Je hebt het in allerlei industrieën. Je hebt het bijvoorbeeld ook in de IT-industrie, waar nogal wat mensen direct zelfs bij Noord-Koreaanse ingenieurs dingen bestellen, zonder dat ze weten dat het om een Noord-Koreaanse softwareontwerper gaat. Ja, dus het lijkt alsof het dan uit China komt. Want zo spelen die producenten dat. Maar in werkelijkheid is het dan in Noord-Korea gedaan. Ja, en als het gaat om IT-specialisten, dan lijkt het soms zelfs alsof het in Amerika gebeurt. Maar dan wordt het ook door Noord-Koreanen gedaan die niet in Noord-Korea, maar ergens in het buitenland in Azië zitten. En daar het werk doen en doen alsof ze Amerikaan zijn. Ja, daar zijn ze IT-specialisten voor. Dat kunnen ze regelen. Ja, inderdaad. Ja. Want we denken iedere keer dat de Noord-Koreaanse economie afgesloten lijkt van de wereld. Maar blijkbaar opereren ze dus echt wel op die internationale markt. Ja, absoluut. Ja, Noord-Korea ziet er natuurlijk heel afgesloten uit. En als je gewoon een Noord-Koreaan bent, dan is Noord-Korea ook echt afgesloten. Je komt niet zomaar buiten de deur. Maar er zijn heel veel bedrijfjes aan de staat gelieerd of aan het leger die op deze manier de sancties onderduiken en eigenlijk internationaal heel erg actief zijn. Zo verdient Noord-Korea het meeste van zijn geld. Maar hoe effectief zijn die sancties dan? Die zijn zo lek als een mandje, ben ik bang. Het is altijd wel een probleem geweest, hoor. Dus het handhaven van de sancties niet makkelijk was. Maar sinds verleden maand er door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is besloten, na een veto van Rusland, om de instantie die op de sancties toeziet van Noord-Korea, dat is een VN-organisatie, de Panel of Experts, om die niet langer in leven of overeind te houden. Ja, dan gaan we alleen maar meer van dit soort dingen zien. Op een gegeven moment, niemand zal meer toezien op de sancties, behalve landen zelf. Ja, dan zullen we dit steeds vaker zien gebeuren. En dan zijn de sancties eigenlijk niet meer dan wat letters op papier. Nee. Kortom, wat nu naar boven komt is een klein topje van een ijsberg die er heel erg lang al is. Ja, we zien heel weinig en dit gebeurt op grote schaal. Hartelijk dank. Remco Breuken, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Verven dit voorjaar? De vakman van Hugo geeft je altijd het juiste advies. Neem Histor Perfect Finish lakverf voor een perfect resultaat. Nu bij Hugo 50% korting. Voordelig verven? Ga naar Hugo, de bouwmarkt die echt helpt. Comedian en acteur Eddie Murphy weet met zijn chockerende grappen de grenzen van de humor steeds weer te verleggen. Vanavond in het Uur van de Wolf een portret van een van de meest invloedrijke comedians ooit, die de Amerikaanse samenleving een spiegel voorhoudt. Vanavond, 22:30, NTR, NPO 2. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Gauw, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gezondvoeding All-in-One van DCM. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei topdeal was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Er op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ouderen zijn niet goed voorbereid op hun toekomst. En migranten die aankomen in het Verenigd Koninkrijk kunnen binnenkort worden uitgezet naar Rwanda. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het Britse parlement heeft ingestemd met het plan om migranten per vliegtuig uit te zetten naar Rwanda. De wet is bedoeld om migranten af te schrikken die de oversteek over het kanaal willen wagen. De Britse regering probeert het plan er al jaren door te krijgen. De rechter hield een eerdere versie tegen omdat Rwanda geen veilig land zou zijn. Het Lagerhuis heeft Rwanda nu als veilig bestempeld. Migranten mogen ook geen asiel meer aanvragen in Groot-Brittannië. Ze moeten dat in Rwanda doen. De vier formerende partijen praten vandaag in Den Haag verder over asiel. Volgens bronnen ligt er een plan op tafel om alles rond asiel als crisis te bestempelen. Daardoor kunnen er verregaande maatregelen worden genomen, zoals een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling nemen. Ook willen PVV, NSC, VVD en BBB de mogelijkheden voor gezinshereniging beperken en de opvang van kansarme asielzoekers versoberen. Maar er zouden nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Het Openbaar Ministerie heeft nog altijd veel problemen met de ICT. Volgens NRC zouden bijvoorbeeld officieren van justitie op strafzittingen moeten improviseren, omdat stukken dan vaak niet in te zien zijn. De problemen doen zich al een aantal jaren voor en lijken steeds erger te worden. Volgens NRC is er nu een speciale taskforce ingesteld om de ICT aan te pakken. Ook wordt er door het OM met man en macht gewerkt aan vernieuwing en vervanging van software en computers. Israël heeft scherpe kritiek op het onderzoek van de Verenigde Naties naar mogelijke banden tussen de VN-hulporganisatie voor Palestijnen UNRWA en Hamas. Volgens de VN heeft Israël nog steeds geen enkel bewijs geleverd, maar de Israëliërs zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met de enorme omvang van de infiltratie door Hamas. Eerder zei Israël dat ruim 10 UNRWA-medewerkers medeplichtig waren aan de Hamas-aanval op 7 oktober. Daarna staakten veel landen de financiering van de hulporganisatie, ook Nederland. In Italië is Inter Milaan voor de 20e keer landskampioen geworden. Na een 2-1 overwinning in de stadsderby tegen AC Milaan is de voetbalclub 5 wedstrijden voor het einde niet meer in te halen. En door de 20e landstitel mag Inter komend seizoen met 2 sterren op het shirt spelen. Stadgenoot AC Milaan staat nog op 19 titels. Het weer, de dag begint met zon, later meer bewolking. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Alleen in het westen kan een enkele bui vallen. En het wordt vandaag zo'n 10 graden. Morgen veel buien, soms ook hagel. En dan rond de 9 graden. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, de meeste files staan op dit moment in de Randstad en in Noord-Brabant. 2 files vallen op. Op de A20 richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Vlaardingen-West. De weg is daar helemaal dicht vanaf knooppunt Ketelplein. Het verkeer wordt omgeleid via de A4. Omrijden kan dan via Den Hoorn en De Lier over de A4 en de N223. A27 van Gorkum naar Breda tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder 10 kilometer file met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A15, A2 en de A59. Ster. Wat zijn de gevolgen van oorlog voor volgende generaties? Nou ja, ik weet zeker dat mijn vader heeft een deel van de oorlog aan mij doorgegeven. In de eerste aflevering van het EO-programma Oorlog is erfelijk vertellen Yevgeny Levchenko en Isa Hoes hun verhaal. Kijk vanavond om 9 uur naar Oorlog is Erfelijk bij de EO op NPO 2. Bij Stella hebben we voor iedereen een e-bike met de beste kwaliteit en laagste prijs van Nederland. Zoals de Vicenza met Bosch middenmotor nu al voor €1.999. En met voorwielmotor voor slechts €1.699. Profiteer van de vele acties en fiets nog deze week. Stella, slim vooruit. Nu naar Aldi. Voor een 1 ster beter leven XXL varkensnitzel. 250 gram voor 2,75. Een heel waddenbrood voor 1,59. Hoef je niet voor naar de Waddeneilanden hoor. Haal je gewoon bij Aldi. En deze week nergens goedkoper. 2 kilo pers sinaasappels voor slechts 1,49. 2 kilo, dan kun je heel wat sinaasappelsap van persen. Tuurlijk wel. Aldi. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Maak kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Je hebt nog 4 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Veel senioren zijn niet goed voorbereid op hun toekomst. Ze gaan er blindelings vanuit dat ze alle zorg krijgen als hun iets overkomt. Blijkt uit onderzoek van de ouderenorganisatie AMBO PCOB onder 8000 ouderen. Annek Sipkens is directeur van AMBO PCOB. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe komt het dat ouderen dus niet goed zijn voorbereid op hun toekomst? Ja, het is denk ik een heel moeilijk onderwerp voor heel veel mensen. We willen eigenlijk helemaal niet oud zijn. We willen wel graag oud worden. Maar het bezig zijn met het ouder worden en dat je dingen niet meer kan. Eigenlijk bezig zijn met het verlies aan dingen. Ja, dat is niet iets wat mensen graag willen doen. Maar tegelijkertijd weten we allemaal dat er enorme wachtlijsten zijn voor het geval dat je wel ergens opgenomen moet worden. Maar blijkbaar denken mensen dat komt wel goed als het zover is. Ja, het is wel letterlijk, zoals ook iemand uit het onderzoek zegt van 82... als er iets gebeurt, nou, dan kijk ik dan wel wat er gebeurt. Dus het niet willen plannen, het niet willen bespreken. Heel veel mensen denken dat hun partner ook de zorg zal verlenen. Maar daarvan heeft een kwart het niet eens besproken met de partner. Dus het is een soort onderwerp wat boven de markt hangt, maar... Ja, mensen vinden het gewoon heel lastig om erover te praten en echt plannen te maken. Nou, verslaggever Roel Pauw die ging eens even kijken in het Limburgse dorp Nieuwbergen bij het senioren sportuurtje om te horen of ouderen daar misschien wel zijn voorbereid op hun toekomst. Beste mensen, even verzamelen. Fysiat, jongen. Er is een jarige vandaag, 80 geworden afgelopen week. Daarmee is hij de oudste in dit groepje van 14 sportievelingen. De jongste is 70. Handen naar de knieën en dan de ellebogen. Maar zo blijven we wel fit, hè? Lekker bewegen is belangrijk. Lekker fit blijven, daar zijn deze mensen elke maandagavond mee bezig. Maar ja, vroeg of laat dienen de ongemakken van het ouder worden zich toch aan. En ben je daar dan klaar voor? Als je in je eigen huis wil blijven wonen, kan dat dan eigenlijk wel? Dat is de bedoeling, hè? Maar de tijden veranderen. Ik kan mij heel snel gaan. Houdt u daar al rekening mee? Nee, ik maak me geen zorgen over. Ik ben er überhaupt niet mee bezig. Wie dan leeft, dan zorgt. Dat denk ik erover, ja. We zien wel. Ja. Ik ben voor 3 jaar terug verhuisd naar een aangepaste woning. Mm-hmm. Hoe heet dat tegenwoordig? Een seniorenwoning. Ja. En alles gelijkvloers. Mm-hmm. Nou, dat is ideaal. Ja. We hebben dat ook gedaan, ja. Voor 3 jaar geleden. Mm. Ik heb een stukje aangebouwd zodat ik de slaapkamer gelijkvloers heb met de badkamer. En zo breed dat ik ook met mijn rolstoel daar nog in kan. Oh. Wie zou dat dan moeten doen als het ervan moet komen? Dat er dingen aangepast moeten worden in huis. Heeft u daarover nagedacht? Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Nee? Nee. Want die mensen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar ja, op een gegeven moment gaat het niet meer. Nee. Nou, en dan? Ja. Wij willen misschien naar een klein huis, maar die zijn er niet. We gaan wisselen, linkervoet voor. Hakken op de grond. En dan voel je de rek aan je rechterkuit. Ja, voel je hem? Heeft u mensen in uw eigen netwerk waarop u kunt terugvallen als het nodig is? Nee, ik zou niet direct iemand aan kunnen wijzen. Nee? Nee, nee. Wij zijn allebei nog heel vitaal. Maar afkloppen, maar ja, voor de rest gewoon afwachten. Een beetje mantelzorg voor mijn man eigenlijk. Die is ernstig ziek en ja. Ik ben ook mantelzorger natuurlijk, hè. Ja, maar jij woont in een drie generatie huis. Nee, mijn schoonmoeder, die woont nog alleen. Ik woon samen met mijn dochter, dus we hebben samen één huis. En dan kunnen we elkaar ondersteunen als nodig is. Het kan niet anders, want er zijn gewoon geen mensen die in de zorg werken. Huis. Ik vind wel dat de overheid zo gemakkelijk met omgaat, met mantelzorgers. Ik vind dat mantelzorg wordt onderschat. Ja, want als die mantelzorgers allemaal een week staken, dan ligt Nederland op zijn gat. Maar in Den Haag willen ze dat niet zien. Overal worden vrijwilligers gevraagd en die gaan dingen doen die mensen vroeger als baan hadden. Ja, en dan zijn er sommige mensen die zeggen, dat ga ik niet doen, dat doe ik dan niet. Wij zijn al 15 jaar in club, hè? En als er iemand niet is, dan wordt er wel even gebeld van, wat is er aan de hand? Het senioren sportuurtje in Limburg, in Nieuwbergen. Anneke Sipkens, directeur van de oudere organisatie AMBO PCOB. We horen mensen die aangeven, ja, mantelzorg is heel erg belangrijk. We hoorden ook iemand die zegt, ja, die heb ik heb niemand eigenlijk. Wat zeggen mensen, ouderen, in jullie onderzoek daarover? Ja, we zien in ons onderzoek ook dat heel veel senioren al mantelzorg verlenen aan een naaste of zelfs nog iemand die ouder is, 50%. En we zien ook natuurlijk dat het aantal mantelzorgers zal gaan afnemen. En dat betekent dat het nog belangrijker is om met jouw eigen netwerk in gesprek te gaan. Met de kinderen of met kleinkinderen of met andere familieleden. Van wat kunnen we samen voor elkaar betekenen als we inderdaad ouder worden en meer hulp nodig hebben? Ja, want we hoorden over een drie-generatie-huis. Dus iemand die met zijn dochter en haar gezin in één huis woonde. Is dat bijvoorbeeld een vorm waar je aan moet denken? Ja, ik denk dat een vorm is. Dat je met meer mensen in een huis gaat wonen. Zodat je ook ondersteuning hebt en steun hebt aan elkaar. Wij zijn ook voor het makkelijker splitsen van woningen. Er wonen heel veel mensen ook alleen in een woning. Nou, soms is dat best een grote woning waar je wat mee zou kunnen. We vinden het belangrijk dat mantelzorgwoningen makkelijker bij huizen kunnen worden neergezet. En we willen natuurlijk heel graag dat de overheid de nieuwe woonvormen gaat realiseren. Een beetje dat geclusterd wonen, dat mensen samen kunnen wonen. Echt seniorenwoningen bedoelt u? Geven aan elkaar. Oh, de verbinding valt even een beetje weg. Mevrouw Sipkens, hoort u mij nog? Nee, dat is een telefoon die op tuut-tuut gaat. Ja, mevrouw Sipkens, bent u er weer? Ja, het viel even weg. Seniorenwoningen, bedoelt u dat dan met aangepaste woningen? Waar we heel erg op inzetten is geclusterde woonvormen. Zodat mensen meer bij elkaar kunnen gaan wonen. Zodat je dus ook meer in een... Oh jeetje. Nou. En we zouden het eigenlijk heel fijn vinden dat er nieuwe hofjes komen. De verbinding laat ons heel erg in de steek. Dat is heel jammer. Maar volgens mij is de conclusie van het onderzoek duidelijk. Dank u wel. Anneke Sipkens, directeur van AMBO PCOB. Het NOS Radio 1 Journaal. 13 over 7. Bij Nieuwsuur aandacht voor het literaire archief van de in 2007 overleden Erik Hazehoff Roefsema. Het archief wordt vandaag overgedragen aan het Literatuurmuseum in Den Haag. Prinses Irene, beschermvrouw van de stichting Erik Hazehoff Roefsema Prijs, geeft niet vaak interviews, maar hier kon ze geen nee tegen zeggen. Dat heb ik even over nagedacht en ik doe het voor Erik Hazehoff. Ja, want het was een hele goede vriend, echt een fijne vriend. Een bijzonder mens, een mooi mens. Wat ik heel erg waardeerde in hem was zijn empathische kant. Hij luisterde zo goed. Hij luisterde naar iedereen. Iedereen was hetzelfde voor hem. En zijn zin in het leven, ja, daar vonden we elkaar. En ook een beetje in het schrijven natuurlijk. Prinses Irene had dus een speciale band met de schrijver. Ik heb een boek geschreven, het eerste boek wat ik schreef over de natuur. Daar heb ik hem gevraagd om het voorwoord te schrijven. En dat was hij zo vriendelijk te doen. En daarin gebruikte hij een woord, het was roekeloos. En ik zei, ik ben niet roekeloos. En toen zei hij, ik bedoel niet dat je langs de afgrond loopt, maar dat je springt. En wij hadden beide, denk ik, wel heel duidelijk in ons karakter dat als je ergens zo geraakt wordt en je daarvoor kiest, dat je ook 100% ervoor gaat. Ja. Dat en het schrijverschap, daar vonden we elkaar. Bij Opeen zat acteur Huub Stapel. Samen met anderen komt hij met een actie tegen antisemitisme. Hij vraagt alle burgemeesters om op Koningsdag een oranje keppeltje te dragen. Dat idee ontstond tijdens een etentje, vertelde Stapel. Toen ontstond heel snel het idee, kunnen we niet een soort vooral ludieke, humorvolle actie bedenken waarbij we gewoon iedereen verenigen, waarin we zeggen, we zijn allemaal oranje en we sluiten niemand uit. Dit land was ooit een heel erg leuk land. Ja. Waar het fijn leven was, waar iedereen verbonden was. En nu dreigt het land in fracties uit elkaar te vallen. Volgens Stapel is er bewust voor gekozen om de keppeltjesactie te verbinden aan Koningsdag. Omdat dat de dag is waarbij... Verbondenheid. Ja, dit is de dag waarop iedereen verbonden is in Nederland. Althans, we doen alsof. En dat leek ons dus de beste aanleiding om dat op die dag te doen. En dat was gisteravond op tv. Volgens de BBC wordt er voor het eerst een oliebedrijf aangeklaagd voor de gevolgen van gas afvakkelen. Een man in Irak eist van BP financiële compensatie omdat het op grote schaal verbranden van gas afvakkelen dus de oorzaak zou zijn van de dood van zijn zoon van 21. In 2022 constateerde de BBC bij een onderzoek een hoge concentratie kankerverwekkende stoffen in het dorp waar de man en zijn zoon woonden, vlakbij een olieveld. Volgens de vader kreeg zijn zoon daardoor leukemie. Hij wil nu onder meer worden gecompenseerd voor dure medische behandelingen die zijn zoon moest ondergaan. Rusland heeft volgens de krant Kiev Independent een belangrijk symbool in Kharkiv met luchtaanvallen geraakt. De bovenste helft van de tv-toren van de Noordoost-Oekraïnse stad is gisteren ingestort. Iemand raakte gewond, zegt de gouverneur. Mensen zaten vanwege de aanval in de schuilkelder. Na de aanval waren er storingen in het tv-signaal, maar reparateurs probeerden dat te verhelpen. Rusland heeft de luchtaanvallen op Kharkiv de laatste tijd opgevoerd. Onder meer om de energieinfrastructuur te raken, schrijft de Kiev Independent. Libanon had afgelopen maand te maken met 70% inflatie. En volgens financieel persbureau Bloomberg is dat goed nieuws. Want de afgelopen 4 jaar boekte het land maand na maand inflatiecijfers met minimaal 3 getallen voor de komma. Een van de oorzaken van de inflatie die nu is gedaald tot onder de 100% is dat veel bedrijven zijn overgestapt op de Amerikaanse dollar. Ook bijvoorbeeld supermarkten mogen van de Libanese overheid hun spullen nu in dollars verkopen. Volgens Bloomberg is dat wel een probleem voor Libanezen die nog altijd in de lokale pond worden uitbetaald en geen toegang hebben tot dollars. En dat stemmen in België verplicht is, dat is wel redelijk bekend. Maar dat blijkt ook te gelden voor het werken op een stembureau. Begin juni gaan de Belgen naar de stembus voor de Europese, de federale en de regionale verkiezingen. Ruim 100.000 mensen die krijgen rond deze tijd een brief in de bus dat ze zijn aangewezen om op een stembureau te gaan zitten. Bij de VRT vertelt de woordvoerder van Binnenlandse Zaken dat je daar niet zomaar onderuit komt. Als je moet werken die dag, maar dan zal je ook een attest van je werkgever moeten hebben. Hetzelfde als je medisch niet geschikt bent, dan zal je ook een medisch attest moeten hebben. Ja, dat het zover ging dat je dus zelfs als vrijwilliger op het stembureau moet plaatsnemen, dat wist ik ook niet. En doe je dat niet, dan kan het negeren van de oproep een boete opleveren tot €1.000. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn 2 bijzonderheden. De A20 richting Hoek van Holland is dicht. Tussen het knooppunt Ketelplein en Vlaardingen-West is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dat gaat nog wel even duren. Het verkeer wordt omgeleid via de A4. Omrijden kan dan via Den Hoorn en De Lier over de A4 en de N223. A27 van Gorkum naar Breda tussen Werkendam en Geertruidenberg. Een 30 minuten vertraging in 8 kilometer file. Door een ongeluk met een vrachtwagen is dat. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Omrijden kan via Den Bosch over de A15 en de A2. Rolstoeltennisser Diede de Groot heeft de Laureus Award voor beste sporter met een beperking gewonnen. De Laureus, dat is de Oscar onder de sportprijzen. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Had iemand anders hem kunnen winnen, denk jij? Nou ja, het is altijd wat appels en peren natuurlijk als je de verschillende sporten met elkaar neerzet. Maar als je naar de lijst van Diede de Groot kijkt, die nu 3 jaar op rij alle Grand Slams gewonnen heeft en ook nog een aantal dubbels daarbij, 3 jaar lang ongeslagen is, dan kan je inderdaad nauwelijks voorstellen dat er een vergelijkbare sportprestatie in haar categorie is. Dus dat zij nu die Laureus Award kreeg, zat er misschien vorig jaar ook al, nou goed, kun je altijd over discussiëren, maar ze heeft hem nu. Het is ook altijd een soort beetje van oeuvreprijs en ja, dat is wel een prachtige beloning, want het is altijd een heel groot iets waar heel veel sporters verzameld zijn en de jury wordt ook gevormd door allerlei grote sportmensen. Kortom, het is een zeer prestigieuze prijs en dat ja, zij die nu gekregen heeft in navolging van Esther Vergeer, die hem 2 keer heeft ontvangen tijdens haar carrière. Ja, dat is wel een prachtige beloning en haar palmares zal nog worden uitgebreid, want ze is nog lang niet klaar. Ze gaat nog wel even door met winnen, maar voor de eerste keer heeft ze deze prachtige prijs nu ook binnen. Alles gewonnen, dan denk ik ook meteen aan Max Verstappen. Maar die won hem niet, hè? Nou ja, dan zie je maar weer die appels en peren, want het blijft allemaal heel lastig. Max Verstappen heeft natuurlijk een ongelooflijk seizoen ook achter de rug. En ook hij was natuurlijk kandidaat wat dat betreft. De prijs ging naar Djokovic voor de 5e keer alweer de tennisser. Toch ook wel weer, als je het nog even op een rijtje ziet, 3 Grand Slams gewonnen en 1 in de finale verloren. Een fenomenaal seizoen voor de 8e keer als nummer 1 van de wereld. Hij kreeg die prijs wel voor de 5e keer, dus voor hem was het niet helemaal nieuw meer. Hij had ook een prachtige speech overigens voor Diede de Groot, waarbij die ook een beetje brak, zelfs tijdens die speech. Dus het was kortom prachtig. En bij de vrouwen won Bon Mati. Dat is een speelster van Barcelona. Prachtige voetbalster die wereldkampioen werd. Die de Champions League won. Eigenlijk ook alles won wat er te winnen viel. Kortom, heel veel grote namen, grote prijzen. En Max Verstappen, ach, als hij zo doorrijdt als afgelopen zondag, dan zal deze prijs volgend jaar of het jaar erop ook wel naar hem toe komen. Ja. En de Spaanse voetbalsters, die hadden het ook als team geloof ik nog gewonnen, hè? Ja, er waren nog een groot aantal andere categorieën. De Spaanse voetballers als team, de Nadal Federatie bijvoorbeeld voor het goede doelen. En zo waren er nog een aantal categorieën. Talent, doorbraak van het jaar, Bellingham, de voetballer. Zo waren er een groot aantal prijzen nog verder te verdelen, ja. We gaan het hebben over schaatsen, terwijl de zon buiten schijnt. Ja. Schaatsploegen Jumbo-Visma en Jutta Leerdam, die gaan uit elkaar. Waar kan ze nog naartoe nu dan? Ja, dat is wel een grote vraag. Ook de manier van uit elkaar gaan was weer toch een beetje bijzonder. Hè? Want eerst kwam het bericht via Sven Kramer van, nou, we gaan niet met haar verder. Niemand is groter dan het team. Daarmee werd een beetje gehint op, het gaat niet om geld, maar het gaat om de invulling van hoe we dan met elkaar, zeg maar, zo'n heel seizoen willen invullen. En Leerdam, dat is wel bekend van haar, kiest graag haar eigen pad. En bij Jumbo hebben ze nu gezegd, nou, we willen echt een teameenheid, dus daar is geen plek meer. Ze zou alweer in gesprek zijn met Team ICO, waar ze ook al eens eerder voor uitkwam. Ook die zeiden, het gaat niet zozeer om het geld, maar het gaat meer om de invulling. Aan de andere kant heeft zij eerder ook een eigen team opgezet. Maar ja, juist toen ze bij Jumbo kwam, zei ze, het is zo lekker om in een soort gespreid bedje waar alles voor je geregeld is. Het is natuurlijk iemand die heel veel aandacht trekt, ook rond en maar vooral ook buiten dat schaatsen. En dat maakt haar tot een wat andere schaatser misschien dan de gemiddelde schaatser. En ja, ze zal zelf een oplossing moeten vinden of met een team tot een oplossing moeten komen. Je zou zeggen, voor Leerdam is altijd wel ergens een plek. Anderzijds heeft zij zo haar eigen verhalen en neemt ze veel mee. En ja, het zal moeten kijken of dat ergens past, of dat zij toch weer als individu of met een ander klein clubje verder gaat. De tijd zal het gaan leren. Het schijnt allemaal niet om het geld te gaan, maar vooral om de invulling en de manier waarop. En Frenkie de Jong, laten we het daar ook nog even over hebben. Want dit weekend blesseerde ze zich opnieuw weer die rechte enkel. Ja, de EK, dat zit er wel aan te komen, Tom. Ja, er wordt nu gezegd 5 weken en over 8 weken is het de EK. Nou, de jong is tot onmisbaar verklaard door coach Koeman en in het Nederlands team. En op een bepaalde manier is hij dat ook wel voor de spelopbouw. Heeft natuurlijk wel een heel moeilijk seizoen achter de rug. Het is de 3e keer nu dat hij geblesseerd is. Hij was net 2 weken terug na een blessure. Dus die enkel is blijkbaar een zwak punt. 5 weken staat er dan voor zo'n enkel. 5, 6 weken. En dan zou hij het in principe dus prima moeten halen, die start van de EK. Maar goed, dan heeft hij toch een seizoen waarin hij relatief weinig gevoetbald heeft. En we moeten ook eerlijk zijn, de wedstrijden dat hij voetbalde, ook in de wedstrijden tegen Paris Saint-Germain bijvoorbeeld, was hij toch niet op zijn allerbest. Kortom, er zal ook wel wat ritme ontbreken. Anderzijds ja, is hij zo cruciaal in de manier waarop Nederland wil opbouwen en voetballen. Dus dat EK zal hij wel halen. Maar of we dan de allerbeste Frenkie de Jong te zien krijgen, dat zal de grote vraag zijn. De tijd zal het leren. Die enkel zal het wel gaan houden. Maar hoe Frenkie de Jong aan de start verschijnt en hoeveel invloed dat heeft uiteindelijk

Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Je kunt weer inslaan bij Co-op, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Maaslander 30+ of 50+ kaasplakken, 1+1 gratis. En honigmix voor maaltijd of overschotel, nu ook 1+1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. Wat is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owatt.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt wat nieuws, Wouter. Bij de formatie liggen vandaag verdergaande voorstellen over asiel en migratie op tafel. Een ervan is om alles rondom asiel als crisis te bestempelen. Door dat te doen kan bijvoorbeeld worden besloten om een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling te nemen. Bij een militaire oefening in Maleisië zijn 2 helikopters neergestort. De toestellen botsten tegen elkaar en alle 10 inzittenden zijn om het leven gekomen. De helikopters waren aan het oefenen voor een militaire show. Volgens lokale media kwam er 1 neer op het sportcomplex van de marine. Het andere toestel kwam bij een zwembad terecht. Mensen met een relatief hoog inkomen en een hbo- of wo-opleiding doen weinig met hun zorgen over het klimaat, zegt onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau. Deze groep gaat vaker op vakantie en consumeert meer. Mensen met een praktische opleiding en een relatief laag inkomen gedragen zich volgens het rapport juist duurzamer. En in Eindhoven werd vanochtend vroeg een huis beschoten. Omwonenden hoorden rond 5 uur knallen en ze belden de politie. Agenten zagen dat er meerdere kogels in de deur van het huis zaten. En op de stoep is mogelijk een bloedspoor gevonden. Van wie dat bloed is en waarom er is geschoten in Eindhoven is nog onduidelijk. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, een heldere lucht, daardoor zon, maar ook koud, hè? Ja, het is een hele frisse start. Op dit moment hebben we nog temperatuur op veel plaatsen net onder het vriespunt. Min 1, min 2. En het is op sommige plaatsen ook min 3 geweest. Nou, de temperatuur loopt zometeen natuurlijk wel snel op. Want inderdaad, het is vrij helder. De zon schijnt in de ochtend uitbundig. En dat betekent inderdaad stijging van temperaturen. Maar veel verder dan een graad of 10 komen we vandaag niet. Er ontstaan ook wel weer wat stapelwolken aan het eind van de ochtend en begin van de middag. En in de loop van de middag neemt vanuit het noordwesten sowieso de bewolking toe. Nou, tweede helft van de middag kan er in het noordwesten al wat regen vallen. En die regen trekt dan in de avond over de rest van het land naar het zuidoosten. Dus het is een beetje een dag met 2 gezichten. Maar de start is in ieder geval heel vrolijk met veel zon. En trekt die regen dan daarna weg? Ja, dat wel, maar hoort bij een lage drukgebied wat morgen tergend langzaam over de Duitse grens naar het zuiden gaat trekken. Betekent dat de wind bij ons uit het noordwesten blijft waaien en frisse lucht blijft aanvoeren. 9 graden wordt het morgen. Maar het betekent ook dat het een heel buiig verhaal gaat worden. Af en toe wat zon tussendoor, dat wel, maar regelmatig dus nattigheid. En ook meer wind dan vandaag. En morgen staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. In het kustgebied in het westen is de wind zelfs af en toe krachtig, windkracht 6. Nou, in de avond naar donderdag gaat die wind wel langzaam afnemen. Wordt het iets minder nat en krijgen we wat meer opklaringen. Maar donderdag overdag is opnieuw een tamelijk buiig verhaal. Met temperaturen die een fractie hoger uitkomen, maar nog altijd bij een graad of 10 blijven steken. Marco, dankjewel. Wijnand, hoe gaat het op de weg? Ja, de ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Dat neemt niet weg dat er wel wat bijzonderheden zijn. De meeste files staan trouwens in Zuid-Holland en in Noord-Brabant en veroorzaken gemiddeld zo'n 10 minuten vertraging. Op de A20 richting Hoek van Holland is meer op onthoud, want er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Vlaardingen-West. De weg is dicht vanaf knooppunt Ketelplein. Het verkeer kan omrijden via Den Hoorn en De Lier over de A4 en de N223. In het zuiden van het land zijn problemen op de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen de brug bij Gorkum en knooppunt Hooipolder 14 kilometer file met een half uur vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen is daar maar 1 rijstrook vrij. Verkeer richting het zuiden kan beter omrijden via Den Bosch over de A15, A2 en de A59. Ster. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Ze zijn er. En alleen bij Grand Optical. De eyecatchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken. Kom passen. Alleen bij Grand Optical. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Nu, €200 korting op een bril of zonnebril op sterkte. Alleen bij Grand Optical. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Hey, avonturier. Zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Het duurde ruim 2 jaar, maar vannacht is de omstreden Rwanda-wet aangenomen in Groot-Brittannië. Door die wet kan Groot-Brittannië asielzoekers en migranten per vliegtuig uitzetten naar Rwanda. De bedoeling is om mensen af te schrikken om naar het VK te komen. Correspondent Fleur Launsbach. Fleur, het was een lange nacht in Londen. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, de premier had eigenlijk gewoon iedereen in het parlement gehouden totdat ze klaar waren met stemmen. Dus het was inderdaad laat vannacht. En ja, de wetgeving zat vast in een soort van pingpongprocedure, zo heet dat hier. Tussen het hogerhuis, die hem steeds probeerde aan te passen, en het lagerhuis, die dan die aanpassingen weer ging wegstemmen. En dat ging specifiek over segmenten over Afghaanse tolken, of die een uitzondering zouden krijgen. Nou, daar is een concessie op gekomen. Maar ook een commissie die blijft garanderen eigenlijk dat dit veilig is. En dat is er niet doorheen gekomen. Deze wetgeving, inderdaad, 2 jaar juridische problemen, rechtszaken. Het is echt een lange reis geweest. En het parlement deed er lang over om het te accepteren. Maar het is er nu uiteindelijk doorheen. Ja, want dat moment van de stemming en de uitslag, het kwam er. The question is that motion A be agreed to. As many as are of that opinion will say content. Contrary not content, the contents have it. Ja, en dat betekent dat deze wetgeving, die eigenlijk de weg vrijmaakt voor dat Rwanda-deportatieplan, dat er doorheen is. Dan kunnen dus rechters en juristen niet meer zeggen dat het onveilig is. Rwanda is dus als het ware veilig verklaard om mensen heen te sturen. En ministers kunnen hiermee eigenlijk zelfs internationale rechtshoven overrulen. Dus dit was het laatste juridische obstakel wat is weggehaald. Dus binnen een paar dagen gaan we nu koninklijke stempel krijgen hierop. Dan over 10 tot 12 weken daadwerkelijk een vliegtuig de lucht in. En we kunnen natuurlijk een heleboel zeggen over het morele aspect van dit beleid. Maar dit is door de premier als een soort kernbelofte gemaakt. En het is dus heel erg politiek zwaar beladen in dit land. We hebben ook verkiezingen dit jaar. Dus ja, Sunak, premier Sunak, die heeft zich hierop vastgepind. En het heeft nu al hartstikke veel geld gekost, echt miljoenen. En ja, hij heeft dus echt gezegd, het moet en zal die mensen, migranten en asielzoekers, op het vliegtuig naar Rwanda zetten. Want lost het ook echt iets op? Om hoeveel mensen gaat het die dan richting Rwanda gestuurd worden? Ja, dat is een goede vraag. Want het aantal mensen wat hier aankomt, dus het gaat over illegale mensen, dus bootje met een bootje over het kanaal komen, dat is zo'n 30.000, 40.000 per jaar. En dan hebben we natuurlijk nog een lange wachtrij aan mensen die hier zitten. Het is niet alsof we die nu allemaal tegelijk naar Rwanda gaan vliegen. Dit plan heeft in eerste instantie maar plek voor een paar honderd mensen. Dus die capaciteit in Rwanda, waar dan hotels al klaarstaan en zo, en centra's, die capaciteit is best wel beperkt. Dus wat kan je eruit concluderen? Dit hele idee gaat om afschrikken. Het moet afschrikkend werken. Stel, je komt helemaal uit Iran of uit Somalië en je reist helemaal over land en over zee met smokkelaars naar het Verenigd Koninkrijk. Stel, je neemt dat risico. Ga je dat blijven doen als je weet dat je misschien wel met een enkeltje in Rwanda terechtkomt? Nu is alleen de vraag, ja, nu gaat het ook mensen ook echt ontmoedigen om hierheen te komen. Want sinds we het hierover hebben, zijn er 75.000 mensen alsnog gekomen met zo'n bootje over het Engelse kanaal. Dus ja, gaat dat dan nu echt veranderen als dit nu beleid is? Dat weten we dus eigenlijk niet, want ja, niemand heeft dit ooit nog gedaan eigenlijk. Nee. Toch werd er ook vanuit de andere Europese landen wel met interesse naar gekeken. Want zouden die iets soortgelijks kunnen gaan doen? Ja, ja, zeker. Want we weten dat andere Europese landen ook worstelen met opvang van migranten en asielzoekers. We weten dat in Nederland politici hebben uitgedrukt dat ze hier interesse in hebben. Ook in Duitsland, ook in Italië. Dus ja, er is belangstelling voor deze methode om asielprocedures voortaan elders te gaan laten plaatsvinden. Denemarken heeft er zelfs al een wet voor, maar die heeft het nog niet in de praktijk gebracht. Dus ja, kijk, wat je ziet is de Britten die gaan het nu doen. Hè. Zij hebben het uitgevochten in de rechtszalen, zij hebben het uitgevochten in het parlement. En dit is ook een symbolisch significant moment, want het kan inderdaad ook opgepakt worden door andere landen. Het kan als een soort blauwdruk fungeren van hoe landen proberen met het asielsysteem om te gaan en met die grote stroom aan mensen in de wereld die op de vlucht is voor armoede, klimaatverandering en oorlog. Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Lautsbach. En ook inderdaad, in de Nederlandse formatie wordt gedacht aan asielmaatregelen. Soms dus rigoureuze maatregelen. En een van is de situatie in de asielopvang als crisis bestempelen en op basis daarvan een tijd lang geen nieuwe asielaanvragen in behandeling te nemen. Dat ligt op dit moment op de formatietafel, zoals dat dan heet. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Hoe zou dat werken? Ja, zo'n crisis bestempelen, dan zegt het nieuwe kabinet eigenlijk de aantallen zijn zo groot dat Nederland dat niet aan kan. En die situatie zou je dan als crisis kunnen bestempelen. Een soort noodsituatie waarin je dus tijdelijk wat meer kan doen. Bijvoorbeeld inderdaad dus een tijd lang geen nieuwe asielaanvragen behandelen. En in de tussentijd zou dat kabinet dan kunnen werken aan structurele maatregelen. Nou, betrokken partijen benadrukken dat er nog geen besluiten over zijn genomen, maar dat dit dus wel serieus op tafel ligt. Het demissionaire kabinet, wat we nu nog hebben, heeft hier 2 jaar geleden ook naar gekeken. Maar zei toen, we gaan dit niet doen, want dit kan echt alleen in een echte crisissituatie, zoals een oorlog. En het is een mogelijkheid die wel in de Vreemdelingenwet staat. Maar het is dus een beetje ja, juridisch grijs gebied. Het kan dus ook zijn dat een rechter dit uiteindelijk weer terugdraait. Maar de onderhandelende partijen willen er dus wel serieus naar kijken. En is het dan opvallend dat deze partijen hier wel naar kijken, anders dus dan het huidige kabinet? Ja, alle 4 partijen die nu aan tafel zitten, die willen echt migratie beperken. Dus zij willen hier echt iets op bereiken, zeker de PVV. Voor hen is het echt belangrijk dat ze iets gaan binnenhalen op dit onderwerp. Dus ja, ze kijken echt naar de grenzen van wat kan. Dus daarin gaan ze wel verder dan het huidige demissionaire kabinet. De PVV zou het liefst de grenzen sluiten. Nou, dat kan niet. Maar ze zoeken dus wel naar andere mogelijkheden. Vorige week nog liep Wilders van de PVV weg bij de onderhandelingstafel toen het ook over migratie ging, omdat hij vond dat dat pakket toen niet ver genoeg ging. Ja, en ook die andere partijen, VVD, BBB, willen de instroom beperken. NSC ook, hamert er dan wel op dat er aan internationale verdragen moet blijven worden voldaan. Maar het is voor deze 4 partijen echt hoofdzaak om iets te bereiken op migratie. Dus daarom kijken ze toch een stuk verder dan die andere dus het huidige kabinet. En welke maatregelen liggen dan nog meer op tafel? Nou, dan moet je meer denken aan het pakket waar het vorige kabinet vorige zomer over is gevallen. Toen werd gesproken over de invoering van een 2-statussenstelsel, waarbij je onderscheid maakt tussen vluchtelingen die permanent in Nederland mogen blijven en mensen die tijdelijk bescherming hebben. Bijvoorbeeld als ze vluchten voor een oorlog die weer voorbij kan gaan. Die vluchtelingen zouden dan minder rechten krijgen. En ook willen de 4 partijen de mogelijkheden voor gezinshereniging beperken en de opvang van kansarme asielzoekers versoberen. En dat is dan allemaal weer om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor asielzoekers. Nou, en het ging net met Fleur over die Rwanda-deal in het Verenigd Koninkrijk. Is dat nog iets voor Nederland? Nou, nee, dat wordt eigenlijk niet echt genoemd. En dat heeft ermee te maken dat toen het in het VK speelde, werd het wel genoemd aan de echt uiterst rechtse kant. Dus Wieper van Haga was het toen van BVNL. En ook Wilders van de PVV zou er wel oren naar hebben. Maar andere partijen zien het eigenlijk niet als realistisch. Ook omdat Nederland in de Europese Unie zit en daarom ja, meer gebonden is aan afspraken die daar gemaakt worden. Het migratiepact wat in Europees verband is afgesproken. En daar heeft het VK natuurlijk geen onderdeel van. Asiel is dus een heel belangrijk thema. De financiën is een ander belangrijk thema in de formatie. Is daar nog wat nieuws over? Ja, daar horen we eigenlijk vooral dat het heel ingewikkeld is. De VVD wil echt veel strenger zijn dan bijvoorbeeld de PVV en BBB op financieel vlak. We horen wel dat de partijen aan de Europese begrotingsregels willen voldoen. Dus maximaal een tekort van 3%. En verder dat de PVV waarschijnlijk iets gaat binnenhalen op het eigen risico. Dat zou niet helemaal verdwijnen, maar gedeeltelijk worden afgebouwd. En er zou al gesproken zijn over bezuinigingen op de publieke omroep. Die zouden nu op tafel liggen voor 200 miljoen. Hierbij geldt allemaal, het zijn snippers informatie die we horen vanaf die tafel. Waarbij nog steeds geldt, het ligt op tafel, er is nog niks besloten. Het is echt pas rond als er een akkoord komt. Ewout, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via de gratis Radio 1-app. Voor het kopen van een eigen huis ben je volgens de AD het meeste kwijt in Laren. Uit cijfers van het kadaster blijkt volgens het AD dat in het eerste kwartaal van dit jaar de gemiddelde verkoopprijs in Laren net onder de miljoen euro lag. Moet er wel even bij zeggen Laren Noord-Holland. Want je hebt er ook nog eentje in Gelderland, maar dit gaat altijd over Laren Noord-Holland. Op plek 2 in deze lijst Bloemendaal en Wassenaar neemt de derde plek in. Het zijn wel weer de bekende plekken dus. Volgens fractievoorzitter Karel Loef van de lokale partij Larens Behoud willen ze daar echt wel betaalbare woningen realiseren. Maar dat wordt lastig omdat we tegen een beschermd natuurgebied aanliggen en klem tussen Bladicum, Eemnes en Hilversum. De mogelijkheden zijn dus schaars, al dus lokaal Larens Behoud in het AD. Op een voormalig hockeyveld in Hoorn in Noord-Holland is een unieke ontdekking gedaan. Archeologen hebben hoefafdrukken ontdekt uit de vroege bronstijd, zo'n 1900 voor Christus. Er blijken dus veel eerder mensen in Hoorn te hebben gewoond dan gedacht, vertelt een archeoloog aan de regionale omroep NH. We denken dat het van grazend vee is geweest, of van een os die bijvoorbeeld een ploeg heeft getrokken. Maar het kan ook zijn, met een kleine slag om de arm houden, dat het grote grazen zijn zoals elanden die hier ook rondliepen in de prehistorie. Het onderzoek op de hockeyvelden is nu klaar. De archeologen gaan in Hoorn verder wel op zoek naar prehistorische aanwijzingen dat er mensen woonden. Wellicht ook een graf. Dat zou helemaal de kers op de taart zijn, al dus een van hen. Commotie in Groot-Brittannië. Deze wereldberoemde commentaarstem bleek ineens vervangen bij de laatste aflevering van de BBC-serie Planet Earth. Our home was not limitless. There was an edge to our existence. Ja, onmiskenbaar de stem van David Attenborough. Vervangen dus, maar geen nood. Een eenmalige actie. De BBC nodigde kinderen uit om de teksten in te spreken. 49 schoolkinderen tussen de 9 en 13 lazen het door Attenborough geschreven script voor. This is a treehopper. Here in the Amazon, there are hundreds of different species of them. And they come in an extraordinary variety of shapes. Op een of andere manier bij al die Britten een beetje, vooral die eerste, dat is gewoon een jonge David Attenborough. Ja, maar is het wel dat ze in zijn stijl dat gingen inspreken. Jawel, maar dat ze het überhaupt kunnen. Ja, zeker. Toch, dat zit er wel echt in bij die Britten, heb ik het idee. De BBC bedacht deze actie onder de mom: You don't have to be Sir David Attenborough to become a voice for nature. Oftewel, iedereen kan op zijn manier de natuur beschermen. Dat was de boodschap. En het snitgeorgel in de Martinikerk in Groningen wordt opnieuw gestemd. Dat is nogal een klusje. 3500 pijpen moeten worden gepoetst en gestemd. Orgelbouwer Hendrik Arendt vertelt aan RTV Noord dat hij soms zelf ook wel een klein beetje gek wordt van dit geluid. En dit dan dus de hele tijd door, Hendrik. Wordt u nooit zat van dat geluid? Ja, word ik natuurlijk, maar dat is nodig. En ik heb ook earplugs, hoor. Nou ja, het is wel oordoppen in. Hoewel het al een lastig stem is, zou ik zeggen. Maar goed, die zullen wel speciaal professioneel zijn aangemeten. De orgelbouwer heeft al 3/4 van het orgel in de Martinikerk onder handen genomen. Het vordert aardig. En gelukkig, dit klusje hoeft maar eens in de 20 jaar te worden uitgevoerd. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Nou, de meeste files staan nog steeds in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Een vrij normale ochtendspits is het. Maar het neemt niet weg dat er wel wat bijzonderheden zijn. Het zijn nog dezelfde op de A20 richting Hoek van Holland. Daar gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk met een vrachtwagen en een paar personenwagens bij Vlaardingen-West. De weg is daar afgesloten vanaf knooppunt Ketelplein. Het verkeer wordt omgeleid via de A4. Op de A27 van Gorkum naar Breda tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder 11 kilometer file met 3/4 vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar is één rijstrook dicht. Verkeer richting het zuiden kan omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2.

Veel senioren zijn niet goed voorbereid op hun toekomst. Ze gaan er blindelings vanuit dat ze alle zorg krijgen als hen iets overkomt. Blijkt uit onderzoek van de ouderenorganisatie AMBO onder 8000 mensen. Veel senioren denken dat het allemaal goed is geregeld. Volgens de onderzoekers houden ze geen rekening met wat er gebeurt als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. De AMBO zegt dat ouderen beter nu vast maatregelen kunnen nemen, zoals nu al een traplift installeren. Het weer, de dag begint met zon, later meer bewolking. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Alleen in het westen kan een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 10 graden vandaag. Morgen veel buien, soms ook met hagel, en rond de 9 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Dus een vrij normale ochtendspits met de meeste files in het midden en zuiden van het land. In Zuid-Holland zijn ook wat extra problemen. Op de A20 richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Vlaardingen-West. De weg is daar dicht vanaf knooppunt Ketelplein. Het verkeer wordt omgeleid via de A4. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk richting Zaanstad. Tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 4 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook vrij. En ook al wat langer spelen de problemen op de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen de brug bij Gorkum en knooppunt Hooipolder. Daar een 30 minuten vertraging in 14 kilometer file. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is op zich wel beschikbaar, maar vanwege de vertraging kan het verkeer toch beter omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A15, A2 en de A59. Ster. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je Apple Watch Cellular. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op vodafone.nl/onenumber. Komt dat zien. Spektakel in Tijlers Museum Haarlem. Duik in de optische illusies van de 19e eeuw en ontdek de overeenkomsten met nu. In De Grote Illusie. 200 jaar virtual realities in het oudste museum van Nederland. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Nu, in het oudste museum van Nederland, De Grote Illusie. Tijlersmuseum.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Noord-Koreaanse leger heeft een oefening gehouden waarbij een nucleaire tegenaanval werd gesimuleerd. De leider van het land, Kim Jong-un, was daarbij aanwezig. Correspondent Garry van Pinksteren. Garry, wat was dat voor een oefening die dat leger deed? Nou, het was wat genoemd wordt in Noord-Korea het oefenen van de nucleaire trekker. En het is de eerste keer dat ze dat doen. En wat ze eigenlijk doen is door het hele land heen simuleren wat er zou gebeuren, Noord-Korea terug zou doen als het nucleair aangevallen zou worden of sowieso gevallen zou worden door Zuid-Korea of door Amerika. En ze schieten dan raketten af daarop houten koppen, die kernkoppen moeten voorstellen, maar dat niet echt zijn. En er zijn ook maandag al een aantal ballistische raketten afgeschoten, waarvan Japan onder meer heeft gezegd dat ze die hebben ontvangen. En dat past dus allemaal in deze Noord-Koreaanse militaire oefening. Dus wat ze oefenen is dat als zij nucleair worden aangevallen, dat ze dan terugslaan met ook nucleaire raketten met nucleaire lading. Zeker, dat zeggen ze dat ze zullen doen. Of ze dat kunnen is nog de vraag. Maar Kim Jong-un kunnen ze dat zeker. Ze de machtigste en de sterkste kernmacht ter wereld. En kunnen ze dus zeker terugslaan en moet de hele wereld er ook bang voor zijn. Waarom zou Noord-Korea juist nu deze oefening houden, denk jij? Nou ja, het is zo dat op dit moment, vanaf vandaag, 2 dagen lang, spreekt Amerika met Zuid-Korea over wie er precies welk aandeel gaat betalen van de Amerikaanse troepen die in Zuid-Korea gelegerd zijn. En de reden dat Amerika dat nu al doet, is omdat ze willen voorkomen dat als Trump aan de macht komt, dat er dan niet meer goed over te praten valt. Dus ze willen eigenlijk afspreken, ze willen dit eigenlijk rond hebben en dicht timmeren, zodat Amerikaanse militairen in Zuid-Korea kunnen blijven en de financiering daarvan is geregeld. Daarom ziet Kim Jong-un dan als een indirecte aanval op Noord-Korea en daarom doen ze het. Gary, ben je er nog? Hoor je me nog? Ja, nu hoor ik je weer. Ik hoor je weer. Dus daarom wordt het in de gaten gehouden, zei je. Daarom wordt het in de gaten gehouden. Daarom doet Kim Jong-un het juist op dit moment. Hij wil laten zien dat hij wat terug zal doen als hij. Want hij ziet de Amerikaanse actie, zo'n Amerikaanse actie als dit, ook altijd als agressief. Nou wordt ook Noord-Korea juist heel erg in de gaten gehouden vanwege het nucleaire programma. Door omliggende landen is er vanuit die landen ook gereageerd al? Nou, Japan heeft in ieder geval laten doorschemeren, de woordvoerder daar van de Japanse overheid heeft laten doorschemeren dat zij verwachten dat er nog wel vaker van dit soort oefeningen gedaan zullen gaan worden door Noord-Korea. En de angst in de regio, zeker ook in Zuid-Korea, dat niet alleen Noord-Korea meer van dit soort oefeningen doet, maar dat ze op een gegeven moment ook echt duidelijk in staat zullen zijn om dat echt met nucleaire wapens te doen. Die angst neemt in de regio alleen maar toe. Gary, dankjewel. Mensen met een HBO- of WO-opleiding met een relatief hoog inkomen zijn erg bezorgd over het klimaat, maar dat uit zich bijna niet in duurzaam gedrag. Voor mensen met een praktische opleiding en een relatief laag inkomen geldt precies het tegenovergestelde. Zij gedragen zich juist duurzamer dan de gemiddelde Nederlander, terwijl ze het klimaatprobleem minder zien. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau en de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdonderzoeker Maruschka Verzandvoort van het SCP vertelt waar die tegenstelling vandaan komt. Nou, er liggen meerdere factoren aan de grondslag. Allereerst onderschrijven die mensen met een hoog inkomen en een academische of hbo-opleiding zeker het gemeenschappelijk belang en duurzame samenleving. Maar het blijkt lastig om daar persoonlijk verantwoordelijkheid voor te nemen. Omdat onduidelijk is wat dan een persoonlijke bijdrage gaat helpen aan het realiseren van dat collectieve doel. Omdat de baten van je inzetten daarvoor niet direct persoonlijk neerslaan. Maar je hebt dan wel de lasten, maar niet de baten. En tegelijkertijd speelt dat mensen met een hoger inkomen over het algemeen een hogere levensstandaard nastreven, met een grotere ecologische voetafdruk. Maar is het niet meteen duidelijk of hebben ze gewoon geen zin om hun levensstijl aan te passen? Nou, dat kun je dus afvragen. Dus daar ging dit onderzoek ook over. Van onder welke omstandigheden en bij welke scenario's zijn mensen veranderbereid? Zijn ze bereid om offers te brengen voor het klimaat? En daar komt dus uit naar voren dat het vooral beprijzing is. Dus het duurder maken van niet duurzaam gedrag heeft de grootste betekenis, de grootste impact op gedragsverandering. Dus wat moet je dan bijvoorbeeld duurder maken? Vliegreizen bijvoorbeeld. Of snelle mode. Of autorijden. Maar daarmee hebben de mensen die minder geld te besteden hebben weer nog minder te besteden. Nou, we hebben ook gevraagd naar wat zijn nu belangrijke principes onder rechtvaardig klimaatbeleid. Dus een duidelijke meerderheid van de Nederlanders geeft aan dat het klimaatbeleid zoals we dat nu kennen in Nederland niet rechtvaardig is. Dus dat het oneerlijk verdeeld is tussen arm en rijk en tussen mensen die vervuilen en niet vervuilen, tussen bedrijven en burgers. En wat dan leidende principes zouden moeten zijn, volgens de burgers in Nederland, is dat de mensen die

Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de meeste dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk, maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd met toch behoorlijk wat vertraging her en der. Zo is de A7 Heerenveen richting Groningen nu helemaal dicht tussen Leek en Hoogkerk. Op de A10 de ring van Amsterdam richting Zaanstad gebeurde een ongeluk net voor knooppunt Koenplein. Daar staat het nu stil vanaf Zeeburg met een uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Omrijden kan het beste via de zuidkant van Amsterdam. Dan de A20 richting Hoek van Holland. Die weg is helemaal dicht bij knooppunt Ketelplein door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt omgeleid via de A4. En de A28 van Zwolle naar Assen is dicht bij Assen-Zuid. Dat komt door een afgevallen lading. De vertraging vanaf de afrit Dwingelo is een uur. Omrijden kan via uitwijkroute 42. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal vrijwilligers is weer terug op het niveau van voor de coronacrisis, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mark Molenaar is van het platform Vrijwillige Inzet NOV. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er waren veel zorgen over het teruglopende aantal vrijwilligers tijdens de coronacrisis, dat ze misschien wel niet terug zouden komen. Is dit dan een opluchting? Ja, nou, dat kan je wel zeggen. En we zagen het verleden jaar al aankomen, hoor, in de voorspellingen ook van Motivation en de kleine wijzigingen bij CBS. Dat we dachten van nou, en de vibe is gewoon goed. Mensen hebben gewoon echt zin om voor betekenis te zijn. Is dat dan ook de verklaring dat het weer op niveau is? Nou ja, de verklaring is volgens mij is dat tijdens corona lag maatschappelijk bijna alles stil. En daar hebben vrijwilligers gedaan wat ze konden, maar natuurlijk wel beduidend minder. En je ziet dat mensen nu ook daadwerkelijk wel anders vrijwilligerswerk doen dan in het verleden. Dus je ziet inderdaad bijvoorbeeld in de zorg zijn ouderen zijn echt actief en meer uren actief. Dat zijn ook gelijk de mensen die echt heel veel tijd eraan besteden. En je ziet meer mensen in buurten en wijken actief zijn. En dat is wat meer bij hun eigen, bij zelf in de buurt en in een, ja, ook in een eigen belang direct. Wat is er zo anders aan? Nou, dus dat wat er anders aan is, is dat je in het verleden werd vrijwilligerswerk echt ook gedaan voor het, en nu trouwens ook, hè, voor het grootste deel, voor het algemeen nut. Dus je zet die ergens iets voor in en nu is het meer de eigen agenda. Ze gaat ook echt een rol spelen. Dus wat zie ik er zelf van terug? Wat kan ik er zelf uithalen? Wat betekent het voor mij? Naast dat het iets voor een ander betekenen van heel erg belang blijft zijn. Dus dat is wel een langzame verschuiving. Ja, toch hoor je bij heel veel verenigingen bijvoorbeeld dat ze zich echt wel bezorgd maken, omdat het lastiger is om mensen in de benen te krijgen voor vrijwilligerswerk. Ziet u dat ook? Nou, dat zegt het rapport, zegt het ook. Hè. Er zijn structureel vrijwilligerswerk levert in ten opzichte van incidenteel vrijwilligerswerk. En bij een sportvereniging is het vaak nog niet zo ingericht dat je kunt bouwen op mensen die iets incidenteel doen. En je moet, je hebt wekelijks trainingen, je hebt vaak wekelijks wedstrijden, er moeten bardiensten gedraaid worden. Dus je moet mensen hebben die zich structureel inzetten. Of het heel slim inkleden, zodat je mensen kunt inzetten die het incidenteel doen. Nou, dat laatste is best een kunst. Ja, want het is dus dat committeren aan een bepaalde taak, dat is het probleem nu. Dat is moeilijk en dat wordt ook moeilijk gemaakt. Dus mensen die verantwoordelijkheid willen nemen ergens voor, die komen vaak in een situatie terecht waarin ze gelijk heel veel verantwoordelijkheid krijgen, waar ze heel veel moeten regelen, waar ze heel veel verantwoording moeten afleggen. En in Nederland, dat geldt niet alleen in het vrijwilligerswerk, maar ook voor het MKB en andere groepen die graag iets willen betekenen, is het aantal regels is nog steeds groeiende. En het wegnemen van die regels, dat is moeilijk voor de overheid. Zowel lokaal als landelijk. Ja, dus dat zijn eigenlijk twee dingen, want vele handen maken licht werk, speelt daarmee. Maar u zegt ook, er zijn zoveel regels waar je aan moet voldoen. En dat maakt het voor vrijwilligers moeilijk? Zeker als jij in je buurt iets wil ondernemen of jij wil iets opzetten voor ouderen of je wil een sportvereniging organiseren. Dat is echt vaak serieus werk. Dan moet je serieus inzicht hebben hoe de hazen lopen bij de overheid. Hoe je aan regels moet voldoen. Je moet plannen kunnen maken. Je moet verantwoordingen kunnen schrijven. Dat is gewoon echt. Dat vraagt een extra inspanning. En als jij alleen maar incidenteel iets wil doen, ergens wil bij aansluiten, dan moet je zeker de partijen die wel iets willen organiseren, die moet je het zo makkelijk mogelijk maken. Maar pleit u dan voor minder regels? Ik pleit zeker voor minder regels. Absoluut. Ja. Tegelijkertijd zijn die regels er omdat soms dingen fout gaan en dan wordt er gekeken wie is hier verantwoordelijk voor. Ja, het grappige is, je zegt het precies goed. Er gaan soms dingen fout. En dan schieten we gelijk in de regeldrang. En dan komen er regels voor iedereen. Ja. Terwijl daar zou best wel wat gerichter naar gekeken kunnen worden. Want er is niet iedereen die met een monster truck het publiek inrijdt. Dus er moet wel natuurlijk goed verstand zijn. En er moet goed gekeken worden naar nou, wat zijn nou de gevaren binnen ons vrijwilligerswerk. Maar we leven in een wereld waar gevaar en risico er toch wel enigszins bij hoort. En dan moet je vooral gaan kijken, oké, waar gebeurt nou echt iets? En laten we alsjeblieft niet regels verzinnen waar iedereen aan moet voldoen. Want dat maakt dingen heel zwaar. Dank u wel, Mark Molenaar van het platform Vrijwillige Inzet NOV. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. Van Dua Lipa. Overgaan we nu naar Stam.nl, Roos Abelman. Goedemorgen. Astrid, goedemorgen. We moeten ons de komende jaren neerleggen bij verkeerschaos, is de stelling van vandaag. Gigantische files dreigen als de Van Brienenoordbrug niet onmiddellijk wordt gerenoveerd. Dit jaar al dreigen rijstroken dicht te moeten wegens instortingsgevaar. Daarvoor waarschuwen de burgemeesters Ahmed Abu Taleb van Rotterdam en Jan van Zanen van Den Haag in een brief aan de informateurs. Naar de Van Brienenoordbrug op snelweg A16 bij Rotterdam. Die staat symbool voor de gebrekkige staat van onze infrastructuur, schrijven de twee burgemeesters. Er moeten namelijk de komende jaren honderden sluizen, bruggen en viaducten gerenoveerd worden. En er zitten ook nog veel technische installaties in. Kortom, we moeten ons de komende jaren neerleggen bij verkeerschaos. Maakt u zich zorgen om de stand van onze wegen en infrastructuur? Hekelt u het gebrek aan besluitvorming in de politiek over belangrijke en pijnlijke beslissingen over het herstel van onze infrastructuur? Want dat is het natuurlijk. En zodra je zegt, ja, we gaan nu renoveren, dan loopt het meteen vast. Daar is iedereen zich bewust van. Over de Van Brienenoord rijden dagelijks 250.000 voertuigen. Ja, het is onvoorstelbaar, hè? Is het dan ook niet onze eigen schuld? We willen blijkbaar allemaal in de auto blijven rijden. Moet u altijd over deze brug, want hij staat symbool, dus het lijkt me aardig om dan ook mensen te spreken die over deze brug moeten rijden. En kijkt u met angst en beven naar die toekomstige vertraging, of zegt u nou toekomstig, ik sta nu al regelmatig vast. Het is sowieso geweldig om over die brug te gaan. Dan heb je zo'n prachtig beeld over de skyline van Rotterdam. Dus misschien is het wel heerlijk. Oh, dan ga ik hem aan het promoten, dan moet ik het helemaal niet doen. Of je wil zeggen dat het heerlijk is om daar even stil te staan. Geniet dan ook van de omgeving. Ja. Of zegt u nou, ik neem die files en de verkeerschaos voor lief, het is nu eenmaal zo. Praat met ons mee. De stelling is dus nogmaals, we moeten ons de komende jaren neerleggen bij verkeerschaos. Bel 0800-1101 of reageer via de Radio 1-app. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De Eye Catchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Ja, mijn afscheid. Ik wil graag uitgestrooid worden op een mooie plek in de natuur. Bij mijn eigen clubpie. Nou, ik wil graag begraven worden bij mijn ouders in het familiegraf. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. Nu, €200 korting op een bril of zonnebril op sterkte. Alleen bij Grand Optical. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Praat er eens over met onze uitvaartverzorger bij jou in de buurt. Er kan meer dan je denkt. Monuta, open over afscheid. Iedereen doet ertoe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De gemeente Arnhem lost alle schulden af van inwoners van de wijk Immerlo. Het gaat om een experiment bij zo'n 50 huishoudens in het armste postcodegebied van Nederland. De gemeente hoopt dat zonder schulden andere problemen als verslaving en werkloosheid ook beter kunnen worden aangepakt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken vindt het jammer dat de Europese Unie sancties heeft opgelegd na de Iraanse aanval op Israël. Volgens de minister handelde Iran uit zelfverdediging. De EU kwam gisteren met maatregelen waardoor mensen of bedrijven geen materialen meer aan Iran kunnen leveren als daar raketten mee kunnen worden gemaakt. Bij een militaire oefening in Maleisië zijn 2 helikopters neergestort. De toestellen botsten tegen elkaar. Alle 10 inzittenden zijn om het leven gekomen. De helikopters waren aan het oefenen voor een militaire show volgende maand. En het Openbaar Ministerie heeft steeds meer ICT-problemen. Volgens NRC heeft het OM overal in het land problemen met het internet en computers. En dat leidt tot vervelende situaties bij bijvoorbeeld rechtszaken. Officieren van justitie kunnen daar vaak niet bij hun eigen stukken. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco's naar buiten kijkt, strak blauwe lucht en zon. Ja, ik zie wel wat sluierwolken als ik naar buiten kijk. Maar die zitten hoog in de atmosfeer, er schijnt de zon wel doorheen. En buiten dat heeft die zon er ook voor gezorgd dat inmiddels de temperaturen overal boven het vriespunt zijn uitgekomen. Ik zal niet zeggen dat de kou daarmee uit de lucht is, want heel warm wordt het vandaag niet. Graad of 10 maximaal, maar we hebben dus wel heel veel zon in de ochtend. Geleidelijk wat stapelwolken, het blijft zo goed als overal droog. Totdat in de middag de bewolking dikker gaat worden. En in de loop van de middag kan er in het noordwesten al wat regen vallen. Die regen trekt dan vanavond over de rest van het land naar het zuidoosten. Dus een droge dag wordt het niet, maar de start is in ieder geval fraai. En dan zou ik morgen eigenlijk liever overslaan, maar vertel toch maar wat er gaat gebeuren. Ja, het is gewoon heel wisselvallig. Hè. Die neerslag van vanavond en begin van de nacht trekt door. Daarachter zitten buien. Hè. Met die buien hebben we morgen overdag gewoon te maken. Een groot deel van de dag. Nou, tussen de buien door is het dan wel even droog. Met misschien een beetje zon, met name in het westen en noorden van het land. De wind trekt wel aan, want die buien horen bij een lage drukgebied wat over de Duitse grens naar het zuiden gaat trekken. En de wind wordt dan matig tot vrij krachtig in het westelijk kustgebied. Af en toe krachtig, windkracht 6. Lage temperaturen ook, 9 graden wordt het slechts. Dus het is inderdaad een dag die we misschien maar beter kunnen overslaan. Hoewel, elke dag heeft zo zijn lichtpuntjes. Donderdag heeft hij ook, want er zijn er wat meer opklaringen. Blijft ook overigens wel buiig, net als de woensdag. Maar de temperatuur gaat al wel een graadje omhoog. Laat dat nou misschien de opmaat zijn voor een warmer weekend. Nou, ik hoop het. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe staat het met de files? Ja, op zich is het een vrij gemiddelde ochtendspits met de meeste files in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Ook rond Amsterdam is het wat drukker geworden. Neemt niet weg dat er wel een paar flinke ongelukken zijn gebeurd met nogal wat vertraging. Zoals op de A4 van, het is op de A20 moet ik zeggen, richting Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein. Daar is de weg helemaal dicht. En het gaat nog wel even duren. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Het loopt daardoor ook vast op de A4 van Rotterdam naar Den Haag door omrijders. Tot aan Den Hoorn is de vertraging daar een half uur. Dan de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de Vesting en Hilversum-Noord een half uur vertraging in 7 kilometer file. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Bij Amsterdam gebeurde een ongeluk op de A10 Noord richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Daar staat inmiddels file vanaf Zeeburg met een uur vertraging. Omrijden kan via de zuidkant van de stad. Op de A28 van Zwolle naar Assen tussen de afrit Dwingelo en Assen-Zuid. 3 kwartier vertraging door een afgevallen lading. De weg is daar nu helemaal dicht. Omrijden kan via uitwijkroute 42. En op de A59 van Os naar Den Bosch, daar zijn bergingswerkzaamheden bij Kruisstraat. De vertraging is 3 kwartier vanaf Os-Oost en daar is maar 1 rijstrook vrij. Ster. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Bij Stella hebben we voor iedereen een e-bike met de beste kwaliteit en laagste prijs van Nederland. Zoals de Vicenza met voorwielmotor voor slechts €1.699. Profiteer van de vele acties en fiets nog deze week. Stella, slim vooruit. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. Wat zijn de gevolgen van oorlog voor volgende generaties? Nou ja, ik weet zeker dat mijn vader heeft een deel van de oorlog aan mij doorgegeven. In de eerste aflevering van het EO-programma Oorlog is erfelijk vertellen Yevgeny Levchenko en Isa Hoes hun verhaal. Kijk vanavond om 9 uur naar Oorlog is erfelijk bij de EO op NPO 2. Zeg je Leon? Dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd! Want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900... Volendam als onderwerp. Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Als je vanuit huis kan werken, waarom zou je dat dan niet doen vanaf een zonnig eiland? Steeds meer Nederlanders werken vanuit het buitenland, maar dat kan grote gevolgen hebben voor je AOW. De Landelijke Cliëntenraad waarschuwt voor de financiële risico's. Voorzitter van die raad is Fatma Kozakaya. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor problemen komen jullie tegen bij mensen die naar het buitenland vertrekken? Nou, verschillende. Bijvoorbeeld dat je minder aanvullend pensioen ontvangt. En dat kan best oplopen per jaar. omdat bijvoorbeeld een Duits-Nederlands belastingverdrag is gewijzigd en in het veel duurdere Nederland wordt geschorst. Je hebt gewerkt in Duitsland en je komt terug naar Nederland. Ja, dan heb je met twee verschillende stelsels te maken. Want je verliest bepaalde rechten ook, of heeft dat vooral met die stelsels te maken? Nou, weet u, het is al ingewikkeld als je in één land werkt en woont. En dan heb je een sociaal stelsel waar wat al ingewikkeld is. En dan ga je in het buitenland wonen en nog steeds bijvoorbeeld in Nederland werken. Dan heb je met twee stelsels te maken. Waar je dan ook vervolgens gevolgen aan gevolg van ondervindt. Ja. Als je bijvoorbeeld veel thuis werkt, ook al werk je voor een Nederlandse werkgever, maar je woont je woont in Duitsland omdat het daar goedkoper is, dan moet je belasting gaan betalen in het land waar je woont. En dat zou in dat geval Duitsland zijn. En daar heb je weer een hogere belastingschijf. Nou is dat Duitsland, dat is net over de grens en binnen de EU. Als je verder weg gaat, heb je dan nog andere problemen? Ja, ook daar. Kijk, op zich is het in Europa goed geregeld. Het gaat dus pas mis als er tussen twee landen bijvoorbeeld andere belastingverdragen worden afgesproken. Dat kan dus ook zijn tussen Spanje en Nederland of Engeland en Nederland. Maar het probleem is dat mensen niet precies in de gaten hebben wat het effect is. En dat het ook lastig is om daar snel achter te komen? Nou ja, iedereen die we spraken gaf ook aan dat ze de regels niet kenden. Dat ze niet goed geïnformeerd zijn. Mensen die onvoorbereid denken dat het wel oké is, omdat het om Europa gaat, net over de grens te gaan wonen. Omdat ze toch veel thuis werken. Ja, en niet weten wat dat dan voor gevolgen kan hebben. En daar stellen wij ook voor, omdat dat dus bij heel veel mensen zo is, dat ze niet goed geïnformeerd zijn en ook niet goed weten waar ze moeten zijn. Dat wij zeggen, ja, je zou een centraal punt moeten organiseren waar mensen goede informatie krijgen en gewezen kunnen worden op risico's. En als het gaat om buiten de EU, loop je dan nog grotere risico's? Kijk, daar hebben wij niet mensen over gesproken die buiten Europa werken. Maar ik zou me niet verbazen dat dat ook natuurlijk allerlei gevolgen heeft. Dan is de basis niet de Europese regel vrij verkeer van Nederland van Europeanen. Maar dan is de regel weer iets heel anders. Dat zou verder onderzocht moeten worden. Hoeveel Nederlands werken er eigenlijk vanuit het buitenland? Nou, dat is in de afgelopen jaar eigenlijk best omhoog gegaan. Het Centraal Bureau voor Statistiek geeft aan dat Nederlanders woonachtig in een ander Europees land in de laatste 20 jaar bijna is verdubbeld. En dat is van, 340.000 in 2001 naar 600.000 in 2022. En als mensen nu gekort worden op hun AOW, is daar eigenlijk nog iets tegen te doen? Nee, dat heeft met gewoon verdragen te maken. En regels te maken die daarin staan en waaraan gewoon gehouden wordt. Het is best ingewikkeld omdat ja, dus niet iets wat je kunt regelen om dat gat als het ware te overbruggen. Nee. Dank u wel, Fatma Kozakaya, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Bhutan, een klein boeddhistisch koninkrijk in het Himalaya-gebergte, is dat nu al. Sterker nog, het land met nog geen 800.000 inwoners is CO2-negatief. De Bhutanen slaan meer CO2 op dan dat ze uitstoten. Correspondent Alette André bezocht Bhutan met de vraag hoe Bhutan het doet en hoe het in de toekomst ook zo wil houden. Ik ben in het bos met Nidup Tsering. Hij staat aan het hoofd van een vrijwillige bosbeheergroep. Door heel Bhutan zijn honderden van zulke gemeenschapsgroepen die elk een stukje bos onder hun beheer hebben. Just now we are doing some cuttings because... Het bos waar wij lopen is kaal. Nidup moest tientallen bomen laten kappen omdat deze besmet zijn met schorskevers. Dit is pijnlijk, zegt hij. It's quite painful. We have been maintaining this forest for the last 15 years. We beheren dit bos al 15 jaar.

Rolstoeltennister Diede de Groot werd even afgeleid toen ze vanuit Madrid reageerde op het winnen van de Laureus Award, een soort Oscar voor de sport. Ze werd uitgeroepen tot beste sporter met een beperking. En tijdens de reactie wordt ze onderbroken door niemand minder dan Novak Djokovic. Ik ben al een aantal keer genomineerd, maar dit is wel echt een kers op de taart op een heel mooi seizoen in 2023. Sorry to interrupt, but I just want to thank you. I think she's an incredible ambassador of our sport. So for not just wheelchair tennis, but tennis as a whole in general. Ja, toen nam Novak Djokovic het gewoon eventjes over en noemt de Groot een ambassadeur voor de sport. Niet alleen voor rolstoeltennis, maar voor alle tennis. En trouwens, Djokovic won zelf de Laureus Award voor Sportman van het Jaar. En de 19-jarige PSV-fan Ties heeft het nooit koud. Hij draagt 10 iconische PSV-sjaals tegelijk. En dat heeft hij allemaal gedaan door die te verwerken tot één jas. 6 maanden deed Ties erover om er een unieke PSV-jas van te maken, lezen bij Omroep Brabant. Van de gewonnen Europa Cup finale in 1988 tot het PSV-clublied, het staat allemaal op de jas. En er is veel belangstelling voor, maar helaas. Blijf voorlopig maar één jas. En misschien, als ik er tijd en ruimte voor heb, dat er meerdere versies zullen zijn van misschien nog andere clubs. Maar voorlopig is er één jas. Jouw clubje is het. Het is echt mijn club en dat zal het ook voor altijd blijven. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste files staan nu nog rond Amsterdam en Rotterdam. Een paar opvallende zaken, dat zijn ongelukken op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden West en Hilversum Noord, 3 kwartier vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De A10 Noord richting Zaanstad is weer vrijgegeven na een ongeluk bij knooppunt Koenplein. Daar staat nog wel file vanaf Zeeburg. De A20 naar Hoek van Holland is dicht bij knooppunt Ketelplein door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via de A4. En de A28 van Zwolle naar Assen is nog helemaal dicht bij Assen-Zuid door een afgevallen lading. De vertraging vanaf de afrit Dwingelo is 1 uur. Omrijden kan via uitwijkroute 42. You and Me van Spargo natuurlijk. Minder slagroom in slagroomijs of minder hazelnoten in hazelnootpasta. Fabrikanten zijn flink aan het beknibbelen op ingrediënten in hun producten. Zo meldt de Consumentenbond na onderzoek. George Donat van de Consumentenbond, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u meer van dat soort voorbeelden? Ja, helaas heel veel. We hebben bijvoorbeeld kippensoep van de Jumbo waar minder kip in zit. De lekkerbekjes van de Albert Heijn waar serieus minder vis in zit. Roomboten waar minder room in zit. Nou ja, zo kan ik helaas wel doorgaan. Minder vis in een lekkerbekje? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat is knap, hè? Door meer paneermeel te gebruiken. In de lekkerbekjes van Albert Heijn zat 75% vis. En dat is nu 55%. Dus dat is maar iets meer dan de helft vis. En de rest is paneermeel. Je zit gewoon een hap paneermeel te eten. Ja. Ja. Ja. spreekt u producenten daar... Ja, ik zit me even voor te stellen. Spreekt u producenten daarop aan? Ja, zeker. We hebben zeker reacties gevraagd. En de fabrikanten geven dan ofwel aan... We doen dit omdat de grondstofprijzen zijn gestegen. Dus dat zien we bijvoorbeeld bij de hazelnootpasta. Hazelnoten zijn duurder geworden, er zitten minder hazelnoten in. Maar de Albert Heijn zegt bijvoorbeeld bij die vis van hun... zo van ja, eigenlijk is het een aanpassing van de receptuur... en het is eigenlijk beter geworden... want er zit een veel krokantere korst omheen. En dat vinden mensen fijn. Sorry, ja, ik schiet er even je van. Je kan het naar jezelf toepraten. Ja. Wat kun je als consument doen? Nou, eigenlijk niet zo heel veel natuurlijk. Je kunt de etiketten lezen. Het staat wel keurig netjes op het etiket hoeveel erin zit. Maar je weet natuurlijk niet dat het vorige week nog 75% vis is... en nu 55%. Dat weet je als consument niet. Helaas wordt het natuurlijk door de fabrikanten ook niet echt duidelijk gezegd. Het staat achterop, maar als er net iets meer van iets in zit... dan staat daar natuurlijk heel groot op de verpakking... nu verbeterd en nu meer hazelnoten. Maar dat zullen ze nooit erop zetten als het minder is. Dus het is toch echt kijken, etiketten lezen en vergelijken... van met concurrerende merken van, waar zit er meer in? En dan moet je zelf een afweging maken tussen prijs en kwaliteit. Want ze mogen het wel gewoon doen. Ze mogen het doen. Het is niet verboden om er minder in te zetten. Ja, het gebeurt natuurlijk gewoon een klein beetje stiekem. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de verpakking van een bosvruchten limonadesiroop. Ja, er zit serieus minder bosvruchten in, van 19% naar 6%. Dus dat is echt heel weinig. Maar de verpakking staat nog boordevol met dat fruit. Dus daarvan zou je nog kunnen zeggen, ja, dat is misleidend. Of je wordt in ieder geval op het verkeerde been gezet. Want je hebt het gevoel dat het helemaal boordevol fruit zit. En dat zit het niet. En dat weten we eigenlijk ook al best wel lang. Dat die verpakkingen er mooier uitzien dan dat de werkelijkheid is. Dus in die zin word je dan misleid. Maar is het erg dat dat soort ingrediënten er minder in zitten? Nou, het maakt natuurlijk wel uit. Het zegt iets over de kwaliteit. En omdat het zo typisch de ingrediënten zijn waar het om gaat... slagroom in slagroomijs, hazelnoot in hazelnootpasta... ja, is het toch wel raar als dat er niet in zit. Het doet iets voor de kwaliteit. Hoewel er dus fabrikanten beweren dat je er niks van merkt... of dat het zelfs lekkerder is geworden. Maar het wordt allemaal wat minder. Dus na de krimpflatie waar de verpakkingen stiekem wat kleiner werden... is het nu de ingrediënten die onder inflatie lijden. Ja. Opletten dus wat je koopt. Kijk even op de ingrediëntenlijst. Daar komt het op neer. Dank u wel, Joyce Donat van de Consumentenbond. NOS Koningsdag 2024. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag in Drenthe dit jaar. De koning is een spekkoper dat hij hier bij ons zijn verjaardag mag komen vieren. Met zijn hele familie. Een gevoel van noberschap. Emmen kleurt helemaal oranje. We maken met elkaar een geweldig volksfeest van.

De gemeente hoopt dat als de schulden zijn verdwenen, ook andere problemen als huiselijk geweld, verslaving en werkloosheid beter kunnen worden aangepakt. Huishoudens met kinderen krijgen voorrang. Het Arnhemse plan is in Nederland het grootste en meest verrijkende in zijn soort. En dit experiment duurt 2 jaar. Het weer een zonnige ochtend, maar in de loop van de dag op veel plaatsen bewolking. In het westen ook wat regen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgen meer regen, soms ook hagel. En dan zo'n 9 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is op zijn retour. De meeste files die staan nog rond Amsterdam en Rotterdam. Een paar files die vallen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Muiderberg en Hilversum Noord, 8 kilometer met een half uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Drukte nog rond Rotterdam door de afsluiting van de A20 naar Hoek van Holland. Bij knooppunt Ketelplein na een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Dat gaat nog wel even duren. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A4. Het is daardoor extra druk op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux en Den Hoorn. 13 kilometer langzaam rijden met daar een half uur vertraging. Op de A28 van Zwolle naar Assen is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Dwingelo en Assen-Zuid. Daar is de weg nu helemaal dicht. De vertraging is een half uur. Omrijden kan via uitwijkroute 42. Het zit er weer bijna op. Veel mensen hebben al belastingaangifte gedaan. U ook? Het kan nog tot 1 mei. Komt u er niet uit met uw aangifte? Doe het samen met iemand die u kent. En als u vragen heeft, zitten wij er klaar voor. Want een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Nu naar Aldi. Voor een 1 ster beter leven XXL varkensnietsel. 250 gram voor €2,75. Een heel waddenbrood voor €1,59. Hoef je niet voor naar de Waddeneilanden hoor. Haal je gewoon bij Aldi. En deze week nergens goedkoper. 2 kilo pers sinaasappels voor slechts €1,49. 2 kilo, dan kun je heel wat sinaasappelsap van persen. Tuurlijk wel. Aldi. DCM Gezondvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. Nu op NPO Start. De nieuwe reality-serie van BNNVARA. Chiefmoggers Legacy. Ja, is gewoon de king. Ik wilde dat het een serieus vak werd gezien. Je moet kiezen tussen mij of de kook. Toen zei ik, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Chiefmoggers Legacy. Nu op NPO Start. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een gemengd beeld, zo oordeelt uitzender Randstad over de arbeidsmarkt in de eerste 3 maanden van dit jaar. Bij het grootste uitzendbureau van Nederland daalde de netto-winst in het eerste kwartaal van 2024 flink. Maar Randstad is niet negatief. Ruben Echt van de economieredactie. Maar gaat het dan goed of slecht met de arbeidsmarkt? Ja, nou, ik zou niet durven zeggen dat het koffiedik kijken is, maar het is nou net hoe en waar je precies naar kijkt. Kijk, de werkeloosheid is de afgelopen jaren natuurlijk extreem laag geweest, dus dat waren echt de hoogtijdagen, ook voor Randstad. Maar nu kwakkelt de economie en zie je het aantal faillissementen oplopen. Uitzendbureaus die merken natuurlijk als eerste waar er minder mensen nodig zijn. Ze leveren tijdelijk personeel, dus die kunnen er als eerste uit als het niet goed is. Randstad die omschrijft het toch wel als de BV Nederland die onder druk staat. Dat merken ze vooral in de maakindustrie, in de logistiek en de industrie. Maar aan de andere kant gaat het volgens Randstad toch eigenlijk helemaal zo slecht nog niet in Nederland. Waar zijn ze dan zo positief over? Nou, Drie maanden geleden maakte Jeroen Tiel bijvoorbeeld, de directeur van Randstad Nederland, zich zorgen over het investeringsklimaat. Dat was de periode dat ASML nieuwe investeringen in het buitenland dreigde te gaan doen. Maar daar is inmiddels een waar overheidsproject overheen gekomen om dat te voorkomen. Er is een pot van 2,5 miljard samen met de regio Eindhoven om slimme bedrijven zoals ASML hier te houden. Gisteren werd bekend dat Eindhoven grond heeft gevonden voor ASML om daar een nieuwe fabrieksgebouw te bouwen. Nou, blij dat het kan en een heel mooi voorbeeld, zo noemt Jeroen Tiel dat nu. En dat is dan ASML, maar ik sprak Jeroen Tiel net van Randstad en hij zegt dat dat in meer sectoren kan. En hij noemt bijvoorbeeld de kinderopvang. In een eerder overleg heb ik aangegeven dat we op een x-moment wel 32.000 mensen nodig hebben in de kinderopvang om ervoor te zorgen dat we mensen meer kunnen laten werken die dat willen. Dat betekent dat we daar ruimte voor moeten hebben, dat het loden moet zijn. We zijn als Randstad in honderden gesprekken gegaan met instanties, met overheden, met kinderopvang, brancheverenigingen en hebben daar ook stappen in kunnen zetten om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan het toeleiden van talent, zoals wij dat noemen, van personeel richting die sector. Nou ja, dan ben ik daar wel positief over. En vindt dus eigenlijk positief dat er meer wordt gedaan voor die arbeidsmarkt. Nou zijn er intussen wat conflicten in de wereld, hè? Zoals bijvoorbeeld Midden-Oosten, Oekraïne. Merkt Randstad daar eigenlijk nog wat van? Nou ja, ze zeggen van niet. Maar ja, links of rechtsom hebben al die conflicten toch wel degelijk indirecte gevolgen. Neem bijvoorbeeld Oekraïne als voorbeeld. Door de gasprijzen steeg de inflatie, daardoor stegen weer de lonen. Dat merken bedrijven en daar merkt Randstad dan ook het een en ander van. Er kan minder extern personeel ingehuurd worden. Toch levert het ook weer extra klanten op deze onrustige tijden. Bijvoorbeeld, gek genoeg, Defensie. Daar is een hele grote vraag naar ondersteunende diensten, vertelt Jeroen Tiel van Randstad Nederland. We merken zeker dat binnen Defensie, maar eigenlijk merken we binnen de gehele publieke sector dat er een grote vraag is. Er zijn nu meer gelden beschikbaar, dus ik denk ook dat Defensie daarvan profiteert. En ik denk dat het ook zinnig is. Die na jarenlange bezuinigingen en pas op de plaats gemaakt te hebben, nu zeg maar zich beter kan positioneren en dat ook beter kan doen. En ik denk dat het een hele gezonde ontwikkeling is. En dus ook daar meer werk. Ruben Eg, dankjewel van onze economieredactie. Bijna 6 op de 10 mensen in Nederland maken zich zorgen om oorlogsdreiging. Dat blijkt uit het jaarlijkse vrijheidsonderzoek dat het comité 4 en 5 mei heeft laten doen. Vorig jaar ging het om 4 op de 10 mensen. Daarvoor het jaar nog minder. Verslaggever Vincent Verrijen, jij bent in Arnhem. Merk je daar ook dat mensen zich toch inmiddels echt meer zorgen maken? Zeker. En wat mij hier op straat ook al opvalt is dat het bijna universeel is. Van jong tot oud, man of vrouw, vrijwel iedereen die ik aanspreek, ja, die voelt die zorgen. 2 jaar geleden is dit onderzoek ook uitgevoerd. En vond ik zelf opvallend, toen werd klimaatverandering nog het meest genoemd als grote zorg. Maar dat is nu dus veranderd, verschoven naar oorlog. En ze noemen dan spontaan natuurlijk de oorlog in Oekraïne, maar ook de oorlog in Gaza en de spanning in het Midden-Oosten. En 4 en 5 mei komt er natuurlijk aan. En veel mensen zeggen dan ook dat ze extra stil willen staan bij de vrijheid in Nederland. Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk een enorm groot probleem. Het is natuurlijk best wel eng en confronterend als je kijkt naar de rest van de wereld, de staat waarin die nu is. Ja, en dat is natuurlijk in die zin in deze tijd bij ons soort van bijna niet meer voor te stellen, die oorlog. Maar ja, eigenlijk is het natuurlijk bij ons heel dichtbij geweest. En ja, nu zie je het eigenlijk in andere plekken van de wereld gebeuren. Ja, het is eigenlijk soort van, mijn mening, bijna een derde wereldoorlog. Bent u bezorgder dan bijvoorbeeld 2 jaar geleden? Ja, ik ben wel bezorgder. Ja, absoluut. Je ziet natuurlijk ook dat de ontwikkelingen niet echt positief zijn. En dat het eigenlijk nog steeds stand houdt en druk houdt. En de roep om geweren, munitie en dat soort dingen wordt alleen maar groter. De uitgaven worden groter. Dus ja, de spanningen nemen toe. Dat vind ik wel, ja. Nee, ik ben er op zich niet bang voor. Het is een hoop ellende in de wereld, inderdaad. En het komt wel steeds dichterbij, vooral met Oekraïne. Maar zelf heb ik niet die angst daarvoor, nee. Nou ja, wij zijn wel een deel daarvan, denk ik, dat we wel gevaar lopen. Maar even in het zonnetje, hoor. Maar dus ja, dat zit wel in je achterhoofd dat het zou kunnen gebeuren, de derde wereldoorlog. Soms als ik wel wat zie, denk ik al, als het maar niet naar Nederland komt. Maar dan hoop ik wel dat het daarbij blijft. Ik denk er dan niet verder over na, bewust. Heeft u spullen in huis voor als er wel iets zou gebeuren? Nee, absoluut niet. Nee. Maakt u zich zorgen over oorlogen, dat dat misschien naar Nederland komt? Ja, denk het wel. Omdat je ziet, de hele wereld is eigenlijk leeft op gespannen voet met elkaar. Dus ik denk ook wel dat het op zo'n manier kan escaleren dat we in Nederland oorlog krijgen. Of in ieder geval dat Nederland troepen gaat sturen en dat je dan dienstplicht ingevoerd wordt eventueel. U bent ook nog relatief jong, dat u ook zelf daar nog voor in aanmerking moet komen? Ja, ik ben 29, dus ik denk wel dat ze mensen van mijn leeftijd, als er echt oorlog uitbreekt, ook gewoon naar het front gaan sturen. U vreest daar echt wel voor? Nou, vrezen is een groot woord. Wat niet is, daar ga ik nu nog niet druk over maken, op de manier dat ik er echt nu angst bij voel. Maar ja, het speelt wel eens door mijn hoofd heen, dat het kan gaan gebeuren. Zorgen van mensen in Arnhem over oorlogsdreiging naar aanleiding van het vrijheidsonderzoek van het comité 4 en 5 mei. Bijna 6 op de 10 Nederlanders maakt zich daar dus inmiddels zorgen over. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is op zijn retour. Dat neemt niet weg dat er nog wel een paar bijzonderheden zijn. Zo gebeurde er vanmorgen vroeg een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein. De weg is daar nog steeds helemaal dicht. En dat veroorzaakt extra drukte op de wegen rond Rotterdam. Op de A20 vanuit Gouda is de vertraging zo'n 20 minuten. Omrijden kan via de A4, via Den Hoorn en De Lier. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat file na een aanrijding tussen Naar de West en Blaricum 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Van Harry Styles. In de voorbereiding op een militaire parade in Maleisië is het gruwelijk misgegaan. 2 helikopters botsen tegen elkaar en alle 10 de inzittenden kwamen om het leven. Correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, wat gebeurde er? Het gebeurde op de Lubut marinebasis. Dat is de grootste van Maleisië. Zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Kuala Lumpur. En daar werden dus voorbereidingen gedaan voor de 90ste marinedag. Het idee was dat 7 helikopters samen zouden trainen vandaag. Tour door de lucht maken. Maar op beelden die inmiddels online rondgaan, zie je dat 2 helikopters plotseling naar rechts afwijken. En even later lijken de wieken van die 2 helikopters met elkaar in contact te komen. Nou ja, op zo'n snelheid gaan die daardoor natuurlijk kapot. Waardoor de ene helikopter in een zwembad terechtkomt en de ander op een stadion. En de defensie zegt, we hebben een beetje geluk gehad dat er niemand anders in de buurt was op de plekken waar ze terechtgekomen zijn. Maar ja, er waren 10 inzittenden en die hebben het helaas niet overleefd. En hebben ze dan een idee hoe dat kon gebeuren? Dat is zo kort na het ongeluk nog niet helemaal duidelijk. Op de beelden lijkt het gewoon een ongeluk. 2 helikopters die te dicht bij elkaar vliegen en op elkaar botsen. Maar ja, er blijven wel wat vragen hangen. Waarom weken die 2 helikopters nou van die andere 5 helikopters af qua route? Was het een technische fout? Was het gewoon een menselijke misser? Ja, de defensie heeft gezegd dat ze dat allemaal gaan onderzoeken nu en dat er duidelijk antwoorden moeten komen daarvoor. Gebeuren dit soort ongelukken vaker in Maleisië? Nee, het is niet zo dat er om de havenklap militaire toestellen uit de lucht vallen in Maleisië. Marine en militair apparaat die staan te boek als vrij stevig. Zo'n ongeluk is zeldzaam. En daarom zag je ook direct de schrik in de hoogste regionen van het defensieapparaat. Premier Anwar Ibrahim, die meteen zijn condolences aan de families gaf. En zelfs de nieuwe koning, die werd erbij betrokken, Sultan Iskander. Die bood zijn condolences aan en hij noemde de slachtoffers nationale helden. En ook hij eiste dat defensie van Maleisië zo snel mogelijk een goed onderzoek moet doen over wat er hier is gebeurd. Want ja, ze willen toch wel weten wat er fout is gegaan. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Maghadi. Reactie aan de redactie. Ouderen moeten zich beter voorbereiden op de toekomst. Dat zei belangenorganisatie AMBO-PCOB in de uitzending. De organisatie concludeert na onderzoek dat veel ouderen er onterecht blindelings van uitgaan dat het allemaal wel goed komt met de zorg als hen iets overkomt. En we kregen daar best wat luisteraarsvragen over binnen en opmerkingen. Het leeft wel bij de mensen die luisteren. Els bijvoorbeeld, er wordt veel gesproken over een partner en familie die voor je kunnen zorgen. Maar ik heb die niet en wil niet dat vrienden later mijn billen moeten wassen. We hebben weer contact met Anneke Sipkens, directeur van de AMBO-PCOB. Mevrouw Sipkens, ja, hoe moet iemand als Els, een alleenstaande, dus zonder familie in de buurt, zich voorbereiden? Ja. Nou, ik denk een ontzettend goede vraag. Wij merken dan natuurlijk ook dat heel veel mensen zich afvragen, hoe moet het als ik niet direct familie in de buurt heb, of die inderdaad ver weg wonen. Er zijn meerdere dingen die je kan doen. Sowieso is het heel belangrijk dat je het netwerk wat je hebt, sociale contacten, dat je dat toch blijft opbouwen. Uit onderzoek weten we dat 30% van de mensen heel graag nieuwe mensen wil leren kennen. Nou, probeer daarop in te zetten. Ga naar verenigingen. Er zijn vaak verzorgingstehuizen die ook hun deuren openzetten. Hè, dat je daar kan koffie drinken. Dus er zijn mogelijkheden om dat te doen. Maar mensen zijn vaak verlegen of durven dat niet zo goed. En wij roepen dan ook, ja, zet die stap en kijk wat er in je omgeving is. Dat is het eerste. Het tweede is toch heel goed op tijd nadenken over je woonsituatie. En of er mogelijkheden zijn om toch naar een plek te verhuizen waar je met meer mensen kan samenwonen. Ja, ook al is dat in een appartement en met appartementencomplexen waar je je buren kan leren kennen. En denk daarover na en kijk of er mogelijkheden zijn. Ja, en het laatste is, en dat is denk ik toch echt heel belangrijk, dat je gaat nadenken erover, maar ook het gesprek gaat voeren met toch je netwerk, met familie, ook al is het op afstand, van hoe gaat dat nou? En wat zal ik doen? En hebben jullie ideeën? En je eigen wensen wat duidelijker krijgen daarin. En mijn naamgenoot, luisteraar Astrid, die begreep dat de AMBO ook voorstelt om alvast een traplift te installeren. Maar dat ze zegt, ja, dat vind ik eigenlijk wel gek als je nog prima loopt. Ja, ja, dat is natuurlijk, als je prima loopt, is dat natuurlijk ook niet nodig. Maar goed, mijn eigen vader die viel ergens in de 80 zwaar van de trap. En toen kwam er pas een traplift. En ik denk dat je wel heel goed moet kijken, wat kan je nog zelf? En waar voel je onzeker? En weet je zeker dat het veilig is in het huis? En dat je daar toch eerder naar kijkt en dan ook maatregelen neemt. Kortom, ook als het nog ver weg voelt, kan het dichtbij zijn. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ja, zeker. Ja. Nou, en ik denk ook dat gemeentes echt nog hier heel veel te doen hebben. Veel beter in kaart brengen ook welke ouderen in de gemeente wonen. Welke ouderen hebben wel een vangnet en familie en welke niet. En veel meer informatie gaan geven wat het betekent om goed ouder te worden. En wij pleiten eigenlijk ook voor 1 informatiepunt bij de gemeente waar je als senior naartoe kunt gaan en waar je voorlichting kunt krijgen. Dank u wel, Anneke Sipkens, directeur van AMBO PCOB. Ook in de uitzending vanochtend. Het Britse parlement heeft ingestemd met het omstreden plan om asielzoekers per vliegtuig uit te zetten naar Rwanda. En moeten ze daar asiel aanvragen. Richard vraagt zich af, als je vlucht naar het Verenigd Koninkrijk en dan ineens naar Rwanda wordt uitgezet, dan moet dat toch aanvechtbaar zijn? Daarvoor hebben we correspondent Fleur Luinsbach weer aan de lijn. Fleur, kunnen migranten dat aanvechten? Ja, op individuele basis. Dus wat je ziet, deze wetgeving doet, is dat het argument dat Rwanda niet veilig zou zijn, wat een basis is om het aan te vechten, dat haalt het eigenlijk van tevoren al onderuit. Dat komt omdat de hoogste rechters van het Verenigd Koninkrijk, die hebben al gezegd van, oké, je mag mensen ergens anders plaatsen, maar dat moet wel een veilige plek zijn. En Rwanda werd toen door de rechters als niet veilig bestempeld. Dus, want ze konden misschien wel weer teruggestuurd worden naar een ander land, of die asielprocedure was niet waterdicht, et cetera. Nu hebben ze dus, de Britse regering ervoor gezorgd dat het nu wel veilig is. Dus op het argument van veiligheid kunnen mensen het niet aanvechten. Maar ze kunnen natuurlijk wel op andere gronden aanvechten. En bovendien, deze hele procedure is helemaal nieuw. Hè? Dit is nog niet op deze manier gedaan. Dus ook de rechtszalen en juridische experts die zitten zich af te vragen, ja, hoe werkt dit precies? Maar in de praktijk kun je eigenlijk geen bezwaar meer maken dus? Nou kijk, wat ook goed is om te weten, we hebben hier al een wet dat als je illegaal komt, en deze mensen zijn illegaal hier gekomen met zo'n bootje over het kanaal, dan heb je geen recht om asiel aan te vragen. Die wet hebben we hier al. Dus je komt illegaal, dan heb je geen recht om asiel aan te vragen. Legaal kan je wel asiel aanvragen. Dus bijvoorbeeld als je uit Oekraïne komt of uit Hongkong komt, daar zijn speciale programma's voor. Als je niet op zo'n programma aanspraak doet, maar toch illegaal komt, heb je niet recht op asiel in dit land. Dus dan kunnen ze zeggen, we brengen je naar een ander land en dan ga je daar asiel aanvragen. En dat is eigenlijk wat dit beleid doet. Natuurlijk kan je dat op individuele basis aanvechten, maar als je dus al illegaal bent gekomen, sta je dus eigenlijk al met 1-0 achter. Ja, duidelijk. Dankjewel. Correspondent Fleur Luinsbach. 3 voor de dag. In het hoge beroep van de Almeloze kruisboogzaak krijgen de nabestaanden het woord en komt de aanklager met een strafeis. In deze zaak staat een man uit Almelo terecht voor het doodsteken van 2 vrouwen en 2 moordpogingen met een kruisboog in zijn flatgebouw in september 2021. De onderhandelende partijen in de kabinetsformatie praten vandaag verder over asiel en migratie en over de financiën. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet vertelt wat de partijen hopen te bereiken. Alle 4 partijen die nu aan tafel zitten, die willen echt migratie beperken. Dus zij willen hier echt iets op bereiken, zeker de PVV. Voor hen is het echt belangrijk dat ze iets gaan binnenhalen op dit onderwerp. Dus ja, ze kijken echt naar de grenzen van wat kan. Dus daarin gaan ze wel verder dan het huidige demissionaire kabinet. De PVV zou het liefst de grenzen sluiten. Nou, dat kan niet. Maar ze zoeken dus wel naar andere mogelijkheden. Vorige week nog liep Wilders van de PVV weg bij de onderhandelingstafel toen het ook over migratie ging, omdat hij vond dat dat pakket toen niet ver genoeg ging. Ja, en ook die andere partijen, VVD, BBB, willen de instroom beperken. NSC ook, hamert er dan wel op dat er aan internationale verdragen moet blijven worden voldaan. Maar het is voor deze 4 partijen echt hoofdzaak om iets te bereiken op migratie. Dus daarom kijken ze toch een stuk verder dan die het huidige kabinet. En ook in Den Haag debatteert de Tweede Kamer over de uitkomsten en de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar het fraudebeleid van de overheid. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, waar draait het in dat debat om? Ja, deze onderzoekscommissie deed het onderzoek naar het hele fraudebeleid bij de overheid naar aanleiding van de misstanden met de kinderopvangtoeslag. En de onderzoekscommissie concludeerde dat er veel mis is gegaan. De rechtsstaat heeft niet gefunctioneerd en de grondrechten van mensen zijn geschonden. Maar misschien nog wel stevige conclusie die ze trokken is dat er nog niet genoeg is veranderd in wetgeving en cultuur. Dat nieuwe misstanden van deze omvang en een nieuw schandaal van deze omvang in de toekomst nog eens een keer kan gebeuren. Dus over de conclusies en de aanbevelingen die de commissie doet, wordt vandaag het debat aangegaan met de Tweede Kamer. En wat is dan de verwachting? Gaat het er stevig aan toe of niet? Nou, het is met de commissie die het onderzoek deed. Daar zaten mensen in van alle partijen. Dus ik verwacht niet dat het stevig richting de commissie gaat. Maar misschien onderling toch nog wel een beetje. Want welke lessen willen de verschillende partijen nu trekken uit die onderzoekscommissie? Het is namelijk gebruikelijk dat er één motie komt. Meestal vanuit de grootste partij. Waarin de andere partijen dan, waaronder de andere partijen hun handtekening zetten. Dat ze de conclusies en de aanbevelingen omarmen van die onderzoekscommissie. Nou, ik hoor van verschillende bronnen van verschillende partijen dat de motietekst die de PVV als grootste partij de afgelopen dagen heeft voorgelegd, dat die in hun ogen nog niet stevig genoeg is. Dus het is iets waar ik op ga letten vandaag, of daar een stevige motie uit gaat komen vanuit de grootste partij. Ja, en gaat het dan vooral over wat er allemaal gebeurd is, of gaan ze het ook hebben over hoe je het in het vervolg moet doen? Nou, er gaat wel gekeken worden van welke richting willen we op in het vervolg. Welke kant moet het opgaan. Maar uiteindelijk is het debat met het kabinet pas later. En daar gaat dan concreter gesproken worden over welke wetten moeten we gaan aanpassen en welke niet. Maar vandaag gaat de Kamer wel richting geven en donderdag als de tweede termijn is. Van welke kant willen we op? Wat willen we gaan aanpakken? Wat willen we het kabinet gaan meegeven alvast? Maar wat er concreet aan gaat veranderen, daar wordt later over gedebatteerd. Roel, dankjewel. Politiek verslaggever Roel Bosjes. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met Stand.nl meteen om 9:30, Astrid. En de stelling is, we moeten ons de komende jaren neerleggen bij verkeerschaos. Gigantische files dreigen als de Van Brienenoordbrug niet onmiddellijk wordt gerenoveerd. Dit jaar dreigen al rijstroken dicht te moeten wegens instortingsgevaar. Daarvoor waarschuwen de burgemeesters Abu Talib en Van Zanen in een brief aan de informateurs. Ja, en er moeten de komende jaren honderden sluizenbruggen en viaducten gerenoveerd worden, waar ook veel technische installaties in zitten. En die Van Brienenoordbrug die staat er eigenlijk een beetje symbool voor. Vandaar dat we praten over de stelling, we moeten ons de komende jaren neerleggen bij verkeerschaos. Dat na 9:30. Wouter heeft daarvoor nog even de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.